Altes met het NOS-journaal. Het zuiden van Marokko is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,9. De beving was rond middernacht. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte tussen Marrakesh en Agadir. De aardschokken waren in een groot deel van Marokko te voelen. Zo gingen in Casablanca en de hoofdstad Rabat, zo'n 400 kilometer ten noorden van het epicentrum, mensen naar buiten. Op sociale media is wat schade aan gebouwen te zien. Berichten over doden of gewonden zijn er niet. Ongeveer 600 treinreizigers hebben vanavond ruim een uur vastgezeten tussen de stations Rotterdam, Lombardije en Barendrecht. Hun intercity naar Eindhoven kwam stil te staan door een defect. In de trein viel bovendien de airco uit. Een passagier raakte daardoor onwel. Pas na 70 minuten konden de reizigers overstappen op een andere trein. Later kwam tussen Den Bosch en Tilburg ook nog eens een trein stil te staan met 300 passagiers aan boord. Ook in die trein was de airco deels stuk. Daardoor vielen meerdere mensen flauw. Volgens de NS was het toeval dat de twee treinen op dezelfde avond zijn gestrand. De beurswaarde van Apple is met $200 miljard gedaald. Woensdag werd bekend dat de Chinese overheidsmedewerkers bij hun werk geen iPhones meer mogen gebruiken. China is de op twee na belangrijkste afzetmarkt voor Apple en daarmee goed voor 18% van de omzet van de techgigant. Het Sinterklaascomité van Staphorst en Roeveen stopt met het organiseren van de intocht. De commissie kan zich niet vinden in de voorwaarden die de gemeente zou stellen aan onder meer het uiterlijk van Pieten. Volgens de gemeente zijn daar geen voorwaarden aan gesteld. Vorig jaar liep in de intocht in Staphorst uit de hand. Railschoppers belaagden actievoerders van kick-out Zwarte Piet. Het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 17 graden. Vooral in het noorden en westen kan het mistig zijn. Morgenochtend lost die mist snel op. En daarna wordt het zonnig. Het wordt 25 graden op de Wadden tot 30 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Goedenacht, het is 9/9/2023 en dit is een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Het programma dat gemaakt wordt door mensen die de moeite nemen om even op te bellen met een vraag. Dus waar loop je mee rond? Wat zou je willen vragen? Als je net het vorige uur van Fink hebt gehoord, heb je misschien wel wat extra vragen. Die kun je voorleggen aan iedereen die wakker is. Een hoop deskundigen die nu zitten te luisteren of mensen die in ieder geval van bepaalde onderwerpen iets weten. Dus neem de moeite om even te bellen. Of wat je ook kunt doen, is een mailtje sturen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt natuurlijk ook via X of via Facebook even iets van je laten horen. Daar kun je me gewoon vinden onder de naam Nachtzuster. En als je een appje wilt sturen via de Radio 1-app, dan kan dat natuurlijk ook altijd. Het is ook fijn als je even wilt laten horen dat je wakker ben. Dat ik weet dat ik het in ieder geval voor jou doe. Stuur dan gewoon even een appje met hallo, ik ben wakker, of waar je wakker bent op dit moment. En dan is er ook nog eens een keertje de chat. En de chat die vind je op radio1.nl/nachtzuster. Daar kun je gewoon typen in de chat met alle andere mensen die daar nu zijn. Fijn dat je erbij bent, Martien. En fijn, Bakker Johan is ook wakker, mensen. En blijf die appjes sturen. Maar bel nu eerst met vragen, want zonder vragen geen programma. 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als het er blijft nog even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe ik aan mijn been. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, doe ik aan mijn been. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan mijn pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan mijn pijn. Nachtzuster, oh. Nachtzuster, oh. Nachtzuster, oh. Iets aan mijn pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, Nachtzuster van Doe Maar, hoorde je. Ja, het telefoonnummer is dus 0800-1121. Als je vragen wilt voorleggen aan de mensen die nu luisteren. Zoals bijvoorbeeld Christane. Zie ik het goed? Ja, Christane en Bas en Siska in Elburg en Jaap en José in Den Haag en Anna in Purmerend en John in Den Haag en André op de A12. Benieuwd, André. Ja, ik kan er zo wel eventjes doorgaan. Voorzichtig varen, Luc. Die stuurt nog even een appje. En Marjan ligt lekker in bed in Weert. Mireille, onderweg naar Frankrijk. Nou, fijn dat ik met jullie meereis zo'n beetje. Blijf in ieder geval luisteren. Maar ga nu vooral ook bellen met vragen. 0800-1121. Twan. Hoi, Astrid. Hoi, Twan. Morgen, goeienacht. Goeienacht. Ja. Een brandende vraag. Oh. Waarom zijn smurfen blauw? Oeh. Oeh, het is altijd zo'n hele flauwe grap om te zeggen... waarom wordt een wat voor kleur wordt een smurf als je hem wurgt? Ja. Nou. Dat is een bekend grapje. Maar, nee, ja. Maar als je het zo zegt. Maar ik ben wel... Ja, maar waarom zijn die beestjes ooit blauw getekend? Je weet het zijn niet. Het beestjes... Ik zie ze als smurfen. Ja, je kunt hoog of laag springen, maar het zijn gewoon smurfen, ja. Ja. Oh, dit is wel interessant. Ja, en die kleur is er ook niet vanaf te krijgen. Hè? Want iemand zong eens over van, kun je door een waterkraan? Ja. Nou, ja, dat kunnen we. Ja, nou, zij, ja dus zij, ze geven niet af. Persoonlijk uit. Nee hoor, blauw. Ja. En, ja, ja. Dus... Ja, daar heb je een punt. Ja. En... ze kunnen wel, maar dan zit ik eventjes, moet ik even diep in de geschiedenis van de smurfen duiken. Ze kunnen volgens mij zwart worden. Is dat zo? Ja, er is een stripverhaal in ieder geval waarin ze zwart worden. Of Andere kleur? Nee, zwart. Maar dan hebben ze, dan zijn ze niet helemaal. Dat is niet de bedoeling van de smurf, zeg maar. Volgens mij was het er niet vriendelijk als ze zwart worden. Ja, daar was iets mee. Maar dan zijn ze, dan hebben ze iets. En als ze dan weer in hun gewone doen zijn, dan zijn ze weer blauw. Ja, ja. Ja, om maar even een stukje smurfengeschiedenis te delen. Allemaal. Dat midden in de nacht. Oh, ja. Ik hoop dat hier ergens dan. Iemand zal toch ooit wel aan de tekenaar van de smurfer hebben gevraagd, waarom zijn ze blauw? Dat zei je toch, daar moet toch een reden voor zijn. Ja, dus iemand moet dit weten. Het is altijd maar weer vragen. Maar het is natuurlijk zo dat ze. Ja, dat iemand dan midden in de nacht wakker moet zijn die dat weet. Maar daar gaan we gewoon vanuit. 0800-1121. Ik hoop het van harte, Twan. Ja, we gaan het horen. Ja, dat hoop ik. Dankjewel voor de vraag in ieder geval. Oké, alsjeblieft. Tot smurf. Doeg. Het is heel moeilijk, weet ik uit ervaring, om smurfs te smurfen. Zie je? Ik bedoel maar. Dave. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, hoi. Dave. Hoi. Mijn vraag gaat over zuurstofkaarsen. Ja, tuurlijk. Vind je dat normaal? Lijkt mij echt volstrekt logisch dat iemand wil weten iets over zuurstofkaarsen. Een hele tijd geleden met die onderzeeër die geïmplodeerd is. Ja. Die naar de Titanic wou. Ja. Toen belde er iemand met een antwoord of zo. Die had gevaren in zo'n onderzeeër. En die vertelde in jouw uitzending dat er in zo'n onderzeeër altijd zuurstofkaarsen aanwezig waren. Oh. Nou, het verbaast mij dat er niemand daar onmiddellijk op aansloeg. Ja. Maar ik zit met 10 vragen over de zuurstofkaars in mijn hoofd. Ik ben blind, hè? Oh. Kijk, als je een kaars die moet branden op een vlam. Op een vlam. Ja. Maar die vlam die heeft zuurstof nodig. Dat is het principe van kaarsen, toch? Dat ze zuurstof nodig hebben om te branden. En dat vroeger, als je ze uit wilde doen, dan deed je zo'n hoedje erop en dan doofden ze omdat ze geen zuurstof meer kregen. Ja, nou, nou is mijn vraag, zo'n zuurstofkaars, precies wat je nu even zegt. Ja. Als je daar een glas overheen zet, blijft die dan branden? Maar zou een zuurstofkaars... Ik heb dat gewoon helemaal niet geregistreerd, dat die meneer dat toen aan het vertellen was. Want zou dat wel een kaars als in een kaars zijn met een vuurtje? Ja, dat is mijn vraag ook. Ziet het eruit als een kaars? Ja. Is het een kaars? Maar jij bent blind, dus weet jij überhaupt hoe een kaars eruit ziet? Het is... Het maakt niet uit. Ik weet in ieder geval hoe een kaars eruit ziet. Ja. Maar in ieder geval... op Google krijg je maar kort antwoord. Dat die zuurstof produceert vanwege een chemische reactie. Ja. Nou is mijn vraag dan... hoeveel capaciteit produceert die aan zuurstof? Ja. Kun je daarop ademen? Is het gezonde zuurstof? Weet je wel? Omdat het een chemische reactie is. Is het wel zuivere zuurstof? Wat een toestand, hè? Ja. Stel, in een zuurstofloze ruimte... Dan kan je hem niet aansteken natuurlijk met een vlammetje, maar wel met een gloeiend voorwerp zou je dan, als er een lont in zit, dat is voor mij ook maar een vraag, in die zuurstofloze ruimte kun je hem dan laten branden door iets gloeiends tegenaan te houden. Ja, en dan nog de allergrootste. Ik ga maar door. Het is een chemische reactie. door bepaalde stoffen te mengen. Scheikundige stoffen, zal ik maar zeggen. Die komen bij elkaar en dat wordt verhit. En dat wordt dan zuurstof. Dan vraag ik mij af, de zon in het heelal, omdat we daar vlammen op zien. Men zegt dat het de zon niet brandt. Mm-hmm. Maar omdat we daar toch vlammen op zien, ja, denk ik bij mijn eigen, zijn dat niet diezelfde vlammen? Zitten die chemicaliën dan ook niet in de zon? En is het daarom dat die zon brandt? Nou, en zo kan ik nog wel verder gaan. Maar ik wil dus echt alles. Zijn die dingen te koop? En waar? En wat kosten ze? Wie maakt ze? En waar? En ja, waarvan? Ik heb op Google, heeft iemand me voorgelezen. Ja. En die kwam dan deze kaars. En die brandt kan 9 dagen lang branden. Ja. Maar dat is geen zuurstofkaars waarop ze dan over praten. Dus laten we niet de mensen niet. We moeten wel de juiste kaars hebben. Produceert die echt zuurstof? Ja, maar mensen worden altijd heel boos als ik mee ga filosoferen zonder enkele. Maar noemen we het niet gewoon een kaars, terwijl het eigenlijk gewoon een kaarsvormig ding is, waarvan ik me kan voorstellen dat er dan halverwege een lipje zit. Dat lipje trek je eruit. Dan mixen zich twee vloeistoffen of gassen of whatever, en produceren ze door een gaatje op de plek waar normaal het lontje zit zuurstof. Helder. Ja. Ja, eigenlijk kan ik dat wel bedenken, maar ik weet niet of het zo is. Dus als iemand... Kunnen we erop leven? Hoe lang kan de onderzee ervaren met zeg maar 6 zuurstofkaarsen? Ja. 0800-1121. Ik hoop dat het goed komt. Ik heb nog één dingetje. Ja. Ik ben blind en ik zit in een rolstoel. Ik heb een ander hulpmiddel om te kunnen trainen om te proberen te lopen. Ja. Ik heb verlamde voeten, onderbenen, neuropathie. Maakt niet uit. Nu heb ik een loopwagen gekregen via de verzekering. En Medipoint onderhoudt dat ding, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En nu de achterwielen van dat ding, dat zijn zwenkwielen. En dat is nadelig voor mij, want dan kun je, als je juist stapt opzij, dan rol je dus ook helemaal opzij. Ja. Nou wil ik die achterwielen, wil ik gewoon, die stand, die zit erop. Maar dan schiet hij iedere keer uit dat die achterwielen achter de rollator blijven staan. Ja. En nou weigert Medipoint, die weigert gewoon om die achterwielen vast te zetten. Ja. En onder het mom van, dat mogen wij niet meer doen. Want de wet, de Europese wet en zo, via volgens de nieuwe wet mogen wij dat niet meer doen. En dan vraag ik aan Medipoint, welke wet is dat die het laatste is ingegaan? Ja. Kennen ze het vertellen? Kan iemand mij dat wel vertellen? Welke wet en welke Europese wet dat is? Of waar ik dat eventueel zou kunnen vinden om dat zwart op wit te kunnen lezen, zien, ja, waar dat je bezwaar... Waar ze dreigen achter verschuilen. Ja. Even, want ik heb totaal geen verstand van, maar ik kan me zo voorstellen dat die achterwielen op het moment dat ze een beetje scheef gaan staan, dat bedoeld is, zodat hij niet naar achteren kan gaan op een moment dat niet de bedoeling is. Nee, dan zit je even iets fout. Het zijn gewoon vier zwenkwielen, net zoals een boodschappenkar. Mhm. als je met een volle boodschap elkaar op een schuine stoep loopt naar je auto, dan is dat toch ook heel vervelend dat die boodschap elkaar maar naar het lage gedeelte wil. Ja. Dat heb je vast wel eens meegemaakt. Iedereen die heeft dat wel eens meegemaakt. Oh. Maar dat die naar de lage kant van de stoep wil, omdat de stoep schuin loopt. En hoe heet dat ding? Die ik heb, dat is een zogenaamde Taurus. Dat is een hangrollator. Hangloopwagen. Oké, dus die wieltjes die zwenken, wat onhandig is voor jou in gebruik, en recht zetten, dat wil de leverancier niet. En kun die stand, die zit er wel op, het is een kliksysteem. Ja. Ja, maar je hoeft maar te blazen naar dat kliksysteempie en hij is weer los. En kan je dat kliksysteem dan niet vastplakken? Want ik kan me wel voorstellen dat zij dat niet doen. Dat vraag ik aan Medipoint. Maar dat doen ze niet, want dat mogen ze niet. Nee, maar kan je zelf niet een stukje tape over dat kliksysteem laten plakken door iemand? Ja. En dat is het nou. Iedere handige Harry die kent dat. Maar ze zeggen allemaal van, nou, dat ga ik niet zomaar doen, hoor. Want nee, dat mag niet. Dus, ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat inderdaad de mensen die daarover gaan dat niet doen. Want ik bedoel, dat zal inderdaad ergens genoteerd staan dat die wieltjes moeten zwenken. Achter welke wet verschuilen ze eruit? Ja, daar gaat het om. Welke Europese wet over waarschijnlijk hulpmiddelen staat in dat je niet mag sleutelen aan het systeem van die hangrollator? Ja, want volgens mij is die wet er gewoon helemaal niet doorgekomen. Oh, oké, dat kan ook nog. Ik denk dat hij er wel door is, maar dat hij er niet door is gekomen. Oh, nou, dat weet vast iemand. En dan hopen dat ze erover bellen naar 0800-1121. Dus dat en de zuurstofkaarsen. Ja, die vind ik belangrijk. Oh, nou ja, dan zet ik die bovenaan, Dave. Alsjeblieft. Dankjewel. Tot de volgende keer. Dag. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself while those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. Candle in the Wind natuurlijk van Elton John, die er later ook een versie van maakte voor Prinses Diana natuurlijk. 0800-1121 is mijn nummer. Bel als je weet waarom de smurfen eigenlijk blauw zijn. Als je Dave kunt vertellen wat zuurstofkaarsen zijn. En weet je in welke, even kijken hoe ik dat goed verwoord hoor. Maar welke wet, Europese wet over hulpmiddelen, zou kunnen verbieden dat de maker van een hangrollator iets aan de wieltjes vastzet. Dus Dave die zou graag die wieltjes vast willen laten zetten, maar dat doen ze niet, want die wieltjes die kunnen links en rechts, zeg maar. En voor hem zou het handiger zijn als die vastzitten. Maar ja, ze gaan om een of andere reden links en rechts. En ze zeggen van, we kunnen dat niet vastzetten, want dat mag niet van die Europese wet. Heeft iemand enig idee onder welke wet dat zou kunnen vallen? 0800-1121. Catharina. Goedenacht, Astrid. Hallo, Catharina. Ik had een vraag. Ja, mooi. De brief, hè? De brief. Gewoon de normale brief, die gaat nu 1 euro en 1 cent kosten. Ja, voor de jongere luisteraars, dat is een velletje papier waarop je woorden schrijft en dat stuur je dan op met iets wat de post heet. Ja. Heel erg leuk. Ja, dat weten mensen echt niet meer. Ja. Ja. Maar ja. De eurocent bestaat niet meer. 1 cent kom ik nergens tegen. Want het wordt altijd afgerond naar boven toe, of het wordt naar beneden toe gehanteerd. Dus als je, zeg maar, als je 2 postzegels koopt? Dus dan moet je al een rolletje van 10 kopen, 10 cent neerleggen. Want anders krijg je die 1 eurocent niet. Of je moet 2 cent neerleggen, die is nou wel in de rollatie. Maar dan pakken ze toch weer een eurocent van je. Nee, die 2 doen ze toch ook niet meer? Oh, is die er ook al uit? Nou, volgens mij zijn de 1 en 2 er gelijk uitgegaan. Ja, maar waarom moeten ze dan wel 1 cent extra maar, hebben op die euro? Serieus, Catharina, een postzegel kost tegenwoordig 1 euro en een cent. Ja. Nou, het is toch... Waar blijft die cent? Waar komt die vandaan? Dus hij is er toch nog. Want als ik naar het postkantoor ga en ik koop voor 1 euro zo'n postzegel, dan zegt die postkantoor, ja, er moet een cent bij. Nee, het postkantoor zegt dan gewoon, dat is 1 euro. Want het postkantoor, die rondt ook af. En waarschijnlijk hopen ze dan dat er ook mensen af en toe 3 postzegels komen kopen. Want dat is dan 3 euro en 5 cent. Ja, en dan pakken ze toch ook weer 2 cent. Ja, maar dat tikt natuurlijk, dat tikt allebei de kanten op. Want als jij 2 postzegels koopt, dan moeten ze weer 2 cent inleveren. Maar ik weet het, ik koop nooit postzegels. Maar kun je tegenwoordig nog postzegels kopen per stuk? Of moet je er altijd... Nou, je moet altijd sowieso natuurlijk op die 1 euro en 1 cent komen. Nee, maar kun je gewoon nog naar het postkantoor zeggen, mag ik 1 postzegel? Want volgens mij is er toch een moment gekomen dat je ze altijd per velletje moet kopen. Naar mijn weten ook. Maar hoeveel zitten er op zo'n velletje? Want als er 8 op zo'n velletje zitten, dan koopt iedereen een velletje voor 8,08 euro. Maar iedereen betaalt dan 8,10 euro. Ja. Maar hoeveel zitten... Want als er 11 op zo'n velletje of 12 op zo'n velletje zitten... Nou, dan pakken ze toch de winst? Nee, want dan betaal je 1,20 euro. Dus dan maakt het niet uit. Dan moet je als mens zijn er 10 kopen. Dan heb je dus 10 euro en 10 cent. Maar die worden dan ook weer in centen verdeeld. Ik vind... waarom niet gewoon een euro? Ja, nou ja. Ja. Ja, nou, omdat misschien dat er wel, want ik had een tijdje terug, toen was je op vakantie of wat dan ook. Ja, sorry. In ieder geval had ik rollende lijn en toen zei ik tegen hem, ik zou wel eens naar de winkel gaan, dan... Nou, ik had laatst iets van €13,01. Ja. En, dat werd wel genoteerd, hè, met mijn pinpas. Ja, als je met pin betaalt, dat is ook nog natuurlijk... De meeste mensen betalen met pin. Dus dan betaal je... Oh ja, dan wel betaal... die cent. Nee, ja, die cent, maar het kost toch ook €1,01? Als een komkommer €1 kost, dan moet je toch ook gewoon €1 betalen? Dat kost het gewoon. Maar nou, wat een stom bedrag. Nee, maar als je dan iets hebt van €13,03 en je betaalt cash, dan rekenen ze meteen naar bovenaf. Ja, dan moet je 2 cent bijbetalen. Ja, wat blijft dat dan? Ja, dat trekt recht voor de mensen die €13,01 of €2 moeten betalen. Ja. Maar ja. Maar dan had ik nog een vraag, dat interesseert me. Wacht heel even hoor, want wat is nou precies de vraag over die postzegel? Nou, waarom dat belachelijke bedrag? Ja, waarom doen ze niet €1,05 of zo? Ja, ik denk wel dat €1,01 of €1,05 dat de mensen echt niet uitmaakt. Dus dat ze nog beter gewoon die 4 cent per postzegel hadden kunnen pakken. Nou ja, misschien dat onze koning die op de zegel staat meestal er wel van profiteert. Nou, ik denk niet dat de koning gewoon, zeg maar, vergoeding voor de postzegels krijgt. Nou, koninklijke PTT, ho. Ja. Nou. Ze zullen wel aandelen hebben, maar... Dat bedoel ik. Maar hij krijgt niet, als jij 2 postzegels koopt voor €2,02... Ja, maar het gaat dus over de hele wereld, of tenminste in Nederland. Ja. Maar dan had ik nog een vraag, dat intrigeert me al een hele tijd. Ja. Hoeveel invloed heeft de maan ten aanzien van de aarde? Nee, want kijk, de aarde loopt altijd om een eclipse en die gaat heel snel en daarom hebben we dus 24 uur, hè? Nu ongeveer, ja. Ja. Ja, ongeveer. Ja, zo zou je het kunnen. Ja, ja, de ene kant dag en nacht en bla bla. Ja. Maar nu loopt hij al dik 1,5 jaar retrograde. Dus dat houdt in, dan loopt hij naar voren en dan gaat hij weer in een bochtje terug en dan gaat hij weer naar voren. Dus een soort, ja, een beetje eclipsachtig baan die uit elkaar valt. Ja, de maan is heel klein, maar heel klein stukje uit zijn baan. Ja. Ja, maar hoeveel invloed heeft dat op het weer? Dus op het water, op de stormen, want... Ja. Want kijk, normaal gesproken trekt de aarde, of de maan, trekt de aarde een beetje in evenwicht. Want ja, die aarde draait om zijn as en die heb dan 1 keer in de 4 jaar. Dan is het zoveel millimeter. En dan heb je dus ook het schrikkeljaar. En dan trekt de maan weer de aarde recht. Ja, hoe dat allemaal in elkaar zit, weet ik niet, maar dat heb ik ook eens een keer gehoord. Oh. Dus ja, nee, dat is toch wel interessant. Ja. Omdat we nou die stormen hebben en water en aan de andere kant hitte. Mm-hmm. Kijk, de maan zorgt toch wel dat die aarde een beetje in positie blijft. Nou, op zich, ik zal me helemaal niet bemoeien met dingen over de ruimte. Maar je weet wel dat de maan op zich kleiner is dan de aarde, hè? Ja, maar hij heeft wel een hele grote magnetistisch veld. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dat weet jij dan weer, Catharina. Nou, dat heb ik ooit geleerd van Hans Plan, een hele bekende astrologische leraar. Nou ja, het is de eb en vloed. Het is natuurlijk een goed voorbeeld. Maar hoe het dan verder met die baantoestand gaat, daar zal ik me niet tegenaan bemoeien. Ik zeg gewoon 0800-1121. Dus ja. Twee vragen. €1,01 en waarom die maan eventueel invloed heeft, omdat hij nu retrograde is. En retrograde, ja. Oké. Okay. Wacht, dus, ik schrijf dat even op. Ja, oké, okay, dankjewel, Catharina. Dus ik wil gewoon weten, heeft u er invloed op? Of misschien niet. Misschien dat een astronoom luistert. Ja, dat hopen we altijd. 0800-1121. Ik probeer het, dankjewel, hè, voor allebei de vragen. Oké, alsjeblieft, en nog een goede uitzending. Ja, dankjewel. Dag. Saskia. Hallo, Astrid, goeienacht. Hi, Saskia. Hallo, daar ben ik weer. Ik had je vorige week ook aan de lijn. Heb jij hem op de speaker staan, Saskia? Nee. Oh. Ik heb ook de radio uitgedaan. Nou, nee. Je klinkt helemaal in de verte, maar we doen het ervoor. Ja. Nou, ik heb geprobeerd. Is het zo beter? Nee. Ja? Nee, sorry. Ja, nee. Ja, ik vind het altijd, ik weet niet waarom, maar ik vind het heel grappig als mensen zeggen: is het zo beter? En het is helemaal niet beter. Beter. Nee, maar ik kom dadelijk op het punt misschien dat het is, omdat het een oud Nokia-toestel is, zoals Mark Rutte ook altijd had. Uh-huh. Daar liet hij zich op voorstaan, ja. Ze hadden een heel oud Nokia-toestel en dan verwijderde hij alle sms'jes, al de bewijs. Ja, dat weet ik niet, maar dat gooide hij in de media toen. En nou moest hij aan de WhatsApp en zo, en dat vond hij verschrikkelijk. Nou, dat begrijp ik wel, want ik ben ook niet van de moderne techniek. Nee. Maar om een lang verhaal even nog kort te houden. Dat, ik heb eigenlijk één vraag had ik, maar nou heb ik die mensen allemaal gehoord. Dan heb ik 3 tips. Punt 1, die maan. Ik woon vrij hoog in een appartementcomplex. Ik zou tegen die mevrouw zeggen, geniet gewoon van de maan. Want ik kijk net naar buiten en hij is prachtig. Het lijkt net van Sinterklaas uit zo'n boek, weet je wel, zo'n halve maan. Ja. Dat is geen antwoord op de vraag natuurlijk. Nee, maar het is even een mooi maanbeeld. Ja. Maanbeeld, ja. Punt 2, die postzegels. Ik ben bij Grootgrutter, pak ik altijd zo'n velletje. Ja. Als ik verjaardagskaarten, want ik ben nog zo iemand, ja, kinderen, inderdaad, wat jij zegt. Je hebt nog kartonnen dingen, dat heet een kaart. En dan kun je dan een wens opzetten, die kun je sturen. Ja, volgens mij geweldig dat je dat zei. Ja. Maar dat betaal ik voor, volgens mij wat jij zei, 11 postzegels, 11 euro. En of ik dat nou cash doe of pin, volgens mij, die centen, nooit verhoord. Nou, nee, maar je voor 11, als je 11 postzegels hebt, dan betaal je 11,11 euro. Dus dan word je voor een cent Nee, ik betaal 11 euro. Nee. Oh, wacht even. Nee. Voor zo'n velletje, want hij had nog een baardje. Want ik zei, heb je geen andere met dan Willem-Alexander? En ze zei, nee. Nee, want ik vond het er niet zo leuk uitzien. Nee, staat hij er niet goed op? Of wil je gewoon niet met Willem-Alexander plakken? Nou ja, goed. Ze had dan nog tijdens het verleden nog iets met de fiets en de klomp. Die vond ik leuker, maar die waren op. Oh, ja, de fiets en de klomp. Ik zou nog eens op het bangers gaan kijken. Dat het toch gewoon 11 euro afgerond was. Niet 11,11. Maar goed, want ik pak altijd zo'n velletje. Want ja, en dan heb ik wel een tip voor, toch? Maar dat weet ik niet. Volgens mij kun je dat maar tot april. Als je die vellen koopt met kerstmis, dan kun je die nog een hele tijd plakken op een, als je een brief hebt of een kaart. Oh ja, is dat maar nog steeds? Ja, het is nog wel. Oh. Maar het is inmiddels, wat is het, september al, zou je niet zeggen, je ziet het weer. Dus ik weet niet of dat was toen de regel tot april of zo. Hier zijn je altijd allemaal 100.000 regels. Dat is tip 2. En dan had ik nog een tip voor die meneer met die Medipoint. Omdat het gaat me aan het hart, omdat toevallig mijn moeder ook met de ogen heel erg achteruit is het gaan. Maar ik had nog een andere firma, maar ik weet niet of ik die mag noemen. Dat die daar misschien eens mee belt, is landelijk. Daar heb ik namelijk al eens een ziekenhuisbed besteld. Ja. Ik weet niet of ik die naam mag noemen. Misschien ja, maar hij heeft deze, wat is het, hangrollator heeft hij al. Van dus Medipoint. Hij wil gewoon dat deze. Oké, nou, dan is de tip Medipoint, of kan hij dan vast wel vinden als dat van nut zou zijn. Goed, maar ja, Saskia. Nee, andere dingen. Maar mijn vraag is, ik had vorige week al ook weer voor bedankt, had jij All You Need Is Love van de Beatles, had ik het over die boodschappen, jongen. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Oh, was jij dat? Ja, dat ben ik. Heb je hem inmiddels aangesproken, de boodschappen, jongen? Nee, want hij doet heel vreemd. En ja. Ik kom nou even op mijn vraag. Maar nee, wacht heel even, Saskia, want hij deed al vreemd. Hij deed al vreemd, zei je vorige week. Hij had geen humor, laat ik het zo zeggen. Nee. Ik weet helemaal niet meer of hij nou voor, ik ben de telken, of hij nou al vorige week vreemd deed. Of dat hij, als jij zegt van hij deed vorige week al vreemd. Ja, vorige week zei je ook, je zei dat hij geen humor had, maar je zei ook dat je hem een beetje vreemd vond. Maar even, wat is het leeftijdsverschil tussen jullie, denk je? Een jaar of 10. Oh. Maar dan kan je toch gewoon... We hebben vorige week vroeg jij van... moet ik de boodschapjongen aanspreken, ja of nee? En toen kwam uiteindelijk, na heel veel gedoe, kwam het advies. Er was een meneer, die was zelfs... die had al 5 jaar verkering met de postbode. En die zegt, je moet gewoon tegen hem zeggen... je moet 3 dingen tegen hem zeggen die leuk zijn. Zeg van, oh, wat heb je leuk boodschappen gedaan? Wat heb je leuke sokken aan en wat zit je haar leuk? En als hij dan niet iets terugzegt wat ook leuk is... dan is het afgelopen. Dat was het advies van vorige week. Ja, toen ben ik dus in slaap gevallen. Ja, en nou, dus normaal kom ik er dus niet op terug. Maar voor nu, gewoon heel duidelijk. Nee, Saskia, niet tegensputteren. Het is heel duidelijk. 3 keer iets zeggen, oh, wat leuk, dit en dat. En als die niks leuk vindt, wat die niks leuk terug te zeggen heeft... volgende patiënt. Ja, maar daar gaat de vraag niet over. Nee, oké, waar gaat je vraag vandaag over? Ja, die gaat wel, die heeft wel direct met hem te maken. Dat is namelijk zo, ik kreeg van hem dus een sms opeens. En we stonden dus op, ik had inderdaad gezegd van nou bedankt voor de boodschappen. Dus ik had dat compliment wat die meneer heeft geadviseerd, heb ik dan toch ongehoord. Goed zo, gedaan. Ja, ze werkt, maar oké. En dan komt, maar dan komt het. Hij heeft natuurlijk zo'n heel modern tablet, of weet je het? Ik heb alleen tablet chocola. Ook prima, Oké, nu rechtdoor naar het einde van de vraag, Saskia. Ja, dan heb ik de oude Nokia. Ja. En nou heeft hij, dat heb ik al eens vaker bij iemand gehad. Nou krijgt de tekst gewoon van de sms. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik weet niet meer wat hij schreef eigenlijk. En ik ben er niet meer zo verliefd. Ik weet al niet meer zo wat hij schreef. Iets van, ja, heb ik graag gedaan of zo. Punt. Maar nou komt het. Ja. Nou kwamen er 3 vierkantjes. Oh jee, ja. Blokjes. Maar toen dacht ik bij mezelf van, ja, wat moet dit nou weer zijn? Is dit nou 3, wat je zegt, weet je wel, 3 kusjes wat je wel eens op een kaart zet? Ja, weet je wel, 3 blokjes. Drie kruisjes. En dat hij dat niet converteert van die nieuwe, van die tablet, naar dat oude Nokia-prul wat ik heb. Zo, wat jij nu, waardoor je mij niet goed kan verstaan. Ja. Dus ik hoop dat iemand weet die daar verstand van heeft. Mm-hmm, want ik heb al iemand gevraagd, maar die wist het niet. De vraag is dus, kan het zijn dat die blokjes betekenen kruisjes, 3 kusjes... Of is het iets van, ja weet ik wat, rodop of zo, een andere codetaal. Ja. 3 blokjes. Ja, wat betekenen die 3 blokjes? In een sms'je, ja. Ja, in het sms'je na de punt, na het eind van het Oh, hij zette wel een punt, heel goed, ja. Ja, dat... Eerst een punt en toen 3 blokjes, weet je het zeker? Ja, 3 van die 4 kantjes. Ja. En toen dacht ik nog van, ja, zou ik hem daar dan nou over gaan bellen? Maar dat ging me te ver van, wat bedoel je dan nou alweer met die 3 blokjes? Kun je wel een goed gespreksonderwerp natuurlijk. Als hij volgende keer boodschappen was, die je tablet chocola kon brengen. Ja, maar toen heeft hij... Dat... Pas op, Saskia. Ja, hou je veilig. Ja. Maar... Ik vind de muziekkeuze zo snel ook Candle in the Wind. Kun je dan dadelijk misschien, als ik een voorzet mag geven, opdraaien? Verliefd van Circus Kuster. Dan we toch een beetje... Nee, of bijvoorbeeld, oh, wat heb ik dom gedaan van drukwerk. Dat hebben we wel heel lang niet gehoord. Dat lijkt mij beter, want ik ben zo'n type, wat bluff altijd zingt, de wet van Murphy is voor mij bedacht. Nou, rond ik het gesprek af. Ja, die anderen die houden zich ook lang aan de praat. Oh. Maar dat is dus even dit gevraagd. Dus de punt en dan 3 vierkanten. Ja, nou weten we het wel, Saskia. 3 blokjes. Ik denk, sommige mensen zeggen, ja, wat bedoel je bij de blokje? Ja. Ja, geen driehoekje, maar een blokje. Een open blokje. Ja, oké. Doeg, Saskia. Ja, doeg. Fijne dag. Doeg. Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om. Zonder na te denken, ik liet je alleen. Pardon! Sta ik voor de spiegel en zie ik mezelf staan. Dan zeg ik tegen mijn eigen, het wordt tijd om terug te gaan. Oh, oh, oh, oh. zitten praten, wat ik ook vertel. Je wil me niet geloven, je luistert niet eens. Wie wel? Toch ga ik met je verder, stap voor stap het leven door. Ze zullen me voor gek verklaren, dat ik me aan je stoor. En grijs, het zal mij niet overkomen. Ik lijk wel niet goed wijs. Ik hoor harde confrontatie, ik kan er niet meer omheen. Zou graag anders willen, maar leven kan ik niet alleen. Harry Slinger en de rest van Drukwerk natuurlijk. En wat dom. 0800-1121 is het telefoonnummer. Saskia wil weten waarom ze drie blokjes krijgt in een sms'je. Catharina wil weten hoeveel invloed de maan op de aarde heeft. En er is iets aan de hand met de maan. Hoe erg is dat voor de aarde? Of hoeveel gevolgen heeft dat voor de aarde? Catharina wil ook graag weten waarom een postzegel een stomzinnige prijs van 1,01 euro heeft. En Dave die wil meer weten over een Europese wet over hulpmiddelen die ervoor zorgt dat een aanpassing aan zijn hangrollator niet nodig is, niet mogelijk is. En hij vraagt wat zuurstofkaarsen zijn. En we begonnen deze uitzending met blauwe smurfen. Waarom zijn die eigenlijk blauw, de smurfen? 0800-1121. Pieter? Ja, goedenavond. Hallo. Ja, ik heb een vraag. Ik heb ook nog wel misschien even een opmerking over het voorgaande, maar dat zal ik niet lang te maken, want ik realiseer mezelf hoe lang je dan in de lijn blijft hangen. En maar meestal de mensen die zeggen ik zal het niet te lang maken, dat zijn de mensen die Nee, maar dat ga je met mij niet meemaken. Okay. Ik probeer het heel kort te maken en als het niet duidelijk is mag je de vraag over stellen. Het gaat over het recht van, trouwens, de heftigheid van het weer, die, ja, ik stel me niet zo voor dat het bij de met het maan te maken heeft, maar dat heeft alles te maken met de opwarming van de aarde. Stijgt meer water op nou, daar heeft het van alles mee te maken. En dus dan krijg je dus heftigere buien en dat soort dingen. Dus. Ja, maar de maan heeft natuurlijk invloed op de aarde. Dat hebben we allemaal op school geleerd. Ja, maar niet op het weer, denk ik. Nou, wel op eb en vloed. Ja, maar niet op het weer. Nee, maar ja. Zat het over de heftigheid van het verschil in het weer, zeg maar. Nee. Dus in ieder geval, dat ligt niet aan de maan. Maar wat de maan wel met zich meebrengt, als die, wat zei ze nou, in retrograde is? Ja, precies. Nou goed. Ja, ik laat, ja dat mag iemand anders gaan beantwoorden. Pieter. We hebben een voorzetje, ik laat hem staan. Ja. Ja, en die postzegels, dat zijn volgens mij, stel ik me zo voor, dat het even getalletjes altijd zijn. Anders krijg je hele rare strookjes. En als je de 10 hebt, is het gewoon 1-10. En dat het 1-1 is geworden, is er even natuurlijk alles te maken dat het een bepaald percentage omhoog mocht. En dan krijg je eventueel hele rare cijfers. Dat is toch echt een raar bedrag? 1,01 euro? Ja, het is ook een ontzettend onderbedrag. Ik had er ook niet voor gekozen. Maar als het velletjes van 8 zijn, dan levert iedereen 2 cent in. Nee, maar volgens mij zijn het velletjes van 10, tenminste, dat stel ik me zo voor. Dan levert niemand iets in, want dan is het gewoon afgerond 1,10 euro. Precies, dat was eigenlijk wat ik zei. Maar zo krijgen we nog een lang gesprek. Ja, dan wil ik weten waarom Saskia dan 11 euro... Maar goed, dat komt allemaal met... Ja, maar dat zijn allemaal even. Ja. Volgens mij zijn die dingen allemaal even. Want dat ligt nou eenmaal in onze rationalisatie van dat soort processen. Ja. Waarom zou je er 11 op een strookje plakken? Dan hou je een witte vlek over. Ja, dat is onlogisch natuurlijk. Ja, daar heb je een punt. Maar goed. Ja. Ik heb een juridische vraag. Het gaat over het recht van overpad. Ja. Het recht van overpad, dat moet je geven als iemand anders niet bij zijn bestemming kan komen. Bijvoorbeeld bij zijn huis, achter jouw huis of achter een stuk land. Ja. Gebeurt in de agrarische wereld nog wel eens. Dan wil ik bij een stuk land en dan kan hij alleen maar komen als hij over jouw erf komt. Ja. En ik vroeg me af of dat tussen haakjes automatisch verviel als de grond van het overpad vervalt. In die zin dat er een situatie is gekomen dat degene die... dus achter jouw huis moet zijn, ja. Op een andere manier op zijn land kan komen. Oeh. Omdat hij bijvoorbeeld een dam heeft aangelegd. Ja. Nou, dat was eigenlijk wel een korte vraag. Ja. Ik zit erover na te denken, want ik heb ook achter mijn huis een steeg... en de buren kunnen alleen via die steeg bij hun huis komen. Ja, precies. Nou, dus... Je kent de situatie. Zij dan een andere ingang zouden hebben via de andere kant... blijven ze dan het recht hebben om door mijn steeg te gaan? Ja, exact. Dat is precies wat je bedoelt. God, ja. Wat... Maar ik weet wel dat het... Ja, oh ja, nou zit ik alweer te denken van wie die grond dan ook alweer is. Nou ja, dat is heel ingewikkeld. Maar ik hoop dat iemand het gewoon weet. Nou, in deze situatie is het dus... je hebt een erf, een boerderij. Ja. Daar zit een stuk land achter, dat is van iemand anders. Yeah. Die kan alleen maar via jouw erf op zijn land komen. Yeah. Dat was de oude situatie, daardoor heeft hij recht van overpad. Yeah. Maar nu heeft hij een dam gelegd over een sloot, yeah, vanaf de openbare weg. Yeah. Waardoor hij helemaal niks meer op jouw erf te zoeken heeft. Nee, want hij kan via die dam op zijn land komen. Ja. Ja, maar komt hij nog steeds over jouw erf? Nou, dat is niet mijn erf toevallig, maar oh. Ik vond het, komt hij daar niet meer overheen. Okay. Maar het ging er even over of je, dat is een, dan wordt het toch weer een heel verhaal. Ja, of je daar juridisch, ja, toch iets aan moet doen om dat, ja, recht te, hoe moet je dat zeggen, om dat recht juridisch te kunnen ontzeggen, zeg maar. Ja, maar dat lijkt me ook best wel belangrijk. Want als jij of diegene waar het om gaat ooit besluit om bijvoorbeeld een hek te zetten op dat deel, dat mag dus niet, zolang die ander recht van overpad, ja, heeft. Ja, precies, exact. Nou, daar, ja, gaat het een beetje om. Ja. 0800-1121. Okido. Goed gewerkt, Pieter. Lekker kort. Ja, ik weet wat dat was. Allemaal heel lange verhalen te moeten aanhoren. Erg, hè? Er komt straks het nieuws ook nog. Goed, maar dankjewel. Ja, ook dat nog. Nou, doei. Doeg, Pieter. Hop, hangt ook meteen op. Heel goed. Catharina, andere Catharina. Hallo, Astrid. Hallo. Luister eens, ik verkeer in een penibele situatie wat betreft mijn woonruimte. Oh. Ja, die wordt namelijk vergiftigd op dit moment. Oh. Ik kan er niet tegenop werken, want elke dag komt deze persoon gewoon door mijn gesloten deuren heen. En dit speelt al heel lang. 5 jaar word ik nu gestalkt. Maar deze situatie kan ik niet verdragen. Ik voel altijd mijn benen vreemd voelen. Ik heb een uitstekende gezondheid. Ik ben in november 85 jaar. Nu wil ik graag een oproep doen voor een doodeenvoudig zomerhuis. Een gemeubileerd zomerhuis. Ja. Dan laat ik alles hier achter. Dat gaat dan naar Rattenplan. Mm-hmm. En als ik een aanbieding krijg, ja, dan wil ik er morgen eigenlijk meteen al naartoe gaan. Oh, jeetje, ja, Catharina, ja, toch. Ja. Ja, want weet je, ik merk, ik heb nog een... ik kan goed zien, ik kan goed horen. En ik ben doodsbang dat mijn hele goede conditie eraan gaat. En ik heb eerlijk al aan zelfmoord zitten denken. Van, ik wou dat ik maar dood was. Maar... natuurlijk ga ik dat niet doen, omdat ik nog een zoon in Amerika heb, waar ik vreselijk heel erg op gesteld ben. Wij bellen elke dag, omdat we gratis bellen hebben. En Met andere woorden, wilt u zo goed zijn om een oproep te plaatsen? Nou ja, dat kun je natuurlijk zelf doen, Katrina. Maar dit is wel een verhaal waar een hoop onduidelijkheden in zitten. Want waar woon je nu? In welke plaats? In de Bijlmermeer. Oké. En je zegt er komt iemand door je deur heen? Ja, ja. En weet je dan wie dat is? Nee, ik heb wel een vermoeden. Ja. Ze komen ook via de achterkant naar binnen. We hebben namelijk geen afscheidingen. Mm-hmm. Ik heb het idee dat het twee huizen verderop en ook een oude vrouw is. Maar dat is een vermoeden. Maar ik ben nog nooit, want ik word vaak overvallen... Oh. Dat ze gewoon 's nachts binnenkomt of vroeg in de morgen. Maar ik ben nog nooit wakker geworden... Van dat soort dingen. Het betrof eigenlijk allerlei pesterijen, pestertreiteren. Ja. Maar nu is ze overgegaan tot een rigoureuze maatregel... om mij helemaal zodanig te treffen... dat ik het niet meer na kan vertellen binnenkort. Maar Katrina, want ze zegt ze komt door de deur. Heeft ze een sleutel? Of is je deur niet op slot? Ja, ik heb alles goed afgesloten. Hoe komt ze binnen dan? Nou ja, dat weet ik zelf ook niet. Oh. Het gebeurt wel. Het is echt waar. En ik merk ook dat ik me raak ga voelen... En het eigenaardige is dat de politie wil alleen maar meldingen doen. En ik ben kort geleden nog naar de politie gegaan, een paar dagen geleden. Ik wilde namelijk een procesverbaal laten opmaken. Want ik heb sinds kort beveiliging genomen van Verisure. Ja. En het eigenaardige is dat ik ging een... 's nachts kan ik alleen gedeeltelijke beveiliging aandoen. En toen werd er een inbraak gemeld. Uh-huh. Maar het eigenaardige is dat als ik terugkom... Uh-huh. En ik heb hem op volledige beveiliging... dat alles intact is... Maar dat ik toch kan merken dat er iemand binnen geweest is. Oké. Ja, het is een heel naar verhaal. Ja. Yeah. Ik heb er een hekel aan om negatieve dingen te moeten melden. Maar het zou meesterlijk zijn als ik onmiddellijk naar een andere woonruimte kon gaan. Och. Ik zou me in het weekend zou ik al meteen heen gaan. Maar dan moet je hele hebben en houden, moet je inpakken en verhuizen. Nou, dat ga ik niet doen, Astrid. Ik wil alleen maar gewoon een goed bed hebben en een televisie en mijn telefoon. Yeah. En dan ben ik tevreden. De hele inboedel gaat naar de rattenplan in Diemen. Ik laat de kringloop. Gewoon... Ja. Oh. Ja, ik schenk alles weg wat ik heb. Maar en kun je betalen voor een vakantiehuis? Ja, ja ik moet nu 735 betalen. Oké. Okay. Nou. En ik ben goed van betalen en ik ben een heel erg mobiel en zelfstandig. Ik ben een goede huurder. Waarom mij dit allemaal aangedaan wordt, weet ik niet. Mm-hmm. Het is mij een raadsel. Ik heb nooit iemand iets misdaan hier. Het enige is dat ik me niet aangesloten heb bij de andere mensen. En dat komt gewoon omdat ik vreselijk veel van lezen houd. En ik ben ook heel onafhankelijk. Ik ben ook helemaal niet verplicht om naar bingo's en andere activiteiten te gaan. Katrina, het verhaal is enigszins duidelijk. Je oproep staat als iemand zich meldt. Liefst natuurlijk dan een beetje in de buurt van de Bijlmermeer. Dan laat ik het je weten. Nee, maakt niet uit. Ergens in Nederland. Astrid, ik zal je even de plaats opgeven. Ja, maar dat kan niet, want we gaan naar het nieuws zo. Dus we kunnen niet... Schorrelbergen, Groet Kampenduin. Ergens in die buurt. Maar hier opwaarts. Oké. Okay. Nou, Katrina, ik wens je heel erg veel sterkte. Als er iets binnenkomt, dan heb ik je nummer en dan laat ik het even weten. Ik maar je kunt natuurlijk blijven. Ik vind het fantastisch dat je me wil helpen, Astrid. Nou, ik vind het nog steeds... Ik ben je eeuwig dankbaar, denk ik. Ik vind het sowieso nog lastig verhuizen voor zo'n toestand. Maar goed, ik wens je alle sterkte, Katrina. Ja, dank je hartelijk. Goeienacht. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1. Het is 3:00. Robert Baltus met het NOS Journaal. Het zuiden van Marokko is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,9. De beving was rond middernacht. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte tussen Marrakesh en Agadir. De aardschokken waren in een groot deel van Marokko te voelen. Zo gingen ook in Casablanca en de hoofdstad Rabat, zo'n 400 kilometer ten noorden van het epicentrum, mensen naar buiten. Op sociale media is wat schade aan gebouwen te zien. Berichten over doden of gewonden zijn er niet. In Lunteren zijn twee mensen om het leven gekomen door een auto-ongeluk. Het busje waarin ze zaten botste halverwege de avond tegen een boom. Een van de slachtoffers is de bestuurder. Een derde inzittende van het busje raakte licht gewond. Zo'n 600 treinreizigers hebben vanavond ruim een uur vastgezeten tussen de stations Rotterdam, Lombardije en Barendrecht. Een intercity naar Eindhoven kwam stil te staan door een defect. Pas 70 minuten later konden ze overstappen op een andere trein. Het slagingspercentage in het voortgezet onderwijs is lager dan voor de coronacrisis. Uit de jaarlijkse examenmonitor van het ministerie blijkt dat het percentage met meer dan 2 procentpunt is gedaald. Dit jaar kregen leerlingen voor het eerst weer te maken met het reguliere eindexamen zonder extra herkansingen. RTL wil in gesprek met oud-deelnemers van Temptation Island. De afgelopen dagen traden meerdere mensen naar buiten met verhalen over psychische problemen na deelname. Ze zouden onder druk zijn gezet door het productiebedrijf. RTL laat weten voorlopig geen nieuwe seizoenen te bestellen. De beurswaarde van Apple is met $200 miljard gedaald. Woensdag werd bekend dat Chinese overheidsmedewerkers bij hun werk geen iPhones meer mogen gebruiken. China is de op twee na belangrijkste afzendmarkt voor Apple en daarmee goed voor 18% van de omzet van de techgigant. Het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 17 graden. Vooral in het noorden en westen kan het mistig zijn. Vanochtend lost die mist wel snel op. Het wordt daarna zonnig, 25 graden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Nog even aan het bijkomen van het hele verhaal van Catharina. En toch nog even aan het nadenken of er andere manieren zijn om te helpen. Gelukkig ben ik niet de enige. Er komen heel veel berichtjes binnen. Bijvoorbeeld Ruud die zegt, misschien moet ze de buurtagent even bellen. En sowieso krijg ik van meerdere mensen het advies. Het kwam ook in mij op om toch even met de huisarts contact te zoeken. Want wat ook de oorzaak is, als je je niet lekker voelt, dan kan de huisarts je misschien een stapje verder helpen. Maar goed, in principe zoekt Catharina dus een vakantiehuis waar ze kan gaan wonen. En ze kan huur betalen. Dus als iemand haar wil helpen in de buurt van Amsterdam, dan zou ze daar heel erg mee geholpen zijn. 0800-1121. Pieter die wil weten of het recht van overpad vervalt als de mensen die van dat overpad gebruik maken een andere ingang naar hun woongebied hebben. Saskia die wil weten wat die drie blokjes in een sms'je op haar Nokia betekenen. Catharina vraagt zich af of het feit dat de maan in retrograde is, of in ieder geval de baan verandert, dat invloed heeft op de aarde. 0800-1121. En waarom kost een postzegel het vreemde bedrag van €1? Dave die wil graag weten onder welke Europese wet zou kunnen vallen dat zijn hangrollator door de producent niet mag worden aangepast aan zijn wensen. En Dave wil graag weten wat zijn nou precies zuurstofkaarsen en hoe werken die? En Twang kwam met de vraag waarom zijn smurfen eigenlijk blauw? Goeie vraag. 0800-1121 is het telefoonnummer. Mailen kan naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt via X reageren of via Facebook. Daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. Je kunt appen via de NPO Radio 1-app. En kom vooral een kijkje nemen op de chat via radio1.nl/nachtzuster. Beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt, had een nuchtere man. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele standhuis. Maakte me toch al niet uit waar we waren. We verzuipen onszelf in de drank van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Niets is mooier dan met jou het land doorkruisen op mistroostige plekken. En met vodka en met blokking tussen reddingsbanden. Ah. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt had een nuchtere man. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier. Wat je vertelt, houdt me nuchter en warm. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Bekend liedje, best wel vaak gehoord volgens mij ook. Zoute Landen over het strandhuis van de ouders van Gijke Arnaert. Daar gaat het volgens mij over. Bluff hoorde je met Gijke natuurlijk. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. Dus bel me vooral met vragen en antwoorden natuurlijk. Kees. Hallo. Dag Kees. Ga even rustig zitten. Ja. Leun achterover. Oh, dat kan niet, want ik heb een rib gebroken. Maar ik zal het proberen. Doe het voorzichtig. Ja, au, ja. Ja. Haal adem door je neus. Ja. En adem uit door je mond. Daar gaan we. En toen zag dat echtpaar in Engeland 30 mensen op de grond liggen en dachten dat ze dood was. Wat? Nee, wat? Heb je dat niet gehoord, het nieuws? Wat is dit nou weer voor verschrikkelijke wending? Ja, ik hoorde het. Nee, joh, ja. Nee, wat dat is. Ja. Dat was op het nieuws in Engeland. Een echtpaar die liet de hond uit. Een oude echtpaar. Daar kwamen ze langs de plaatselijke kroeg. Ja, dus en, die hadden een achterzaal. Ja, die waren gezellig aan het yoga. En toen zagen ze allemaal mensen op de grond. Yoga, ja. En toen dachten ze dat ze dood waren. Hebben de politie gebeld, maar die hadden yogales. En toen dacht jij, laat ik vooral Astrid eerst eventjes in een staat van totale rust brengen en daarna laten schrikken. Nou, ik had ook door kunnen gaan. Hoor. Ja, daar twijfel ik eigenlijk niet aan. Maar goed, even. We beginnen met het begin, hè? Ja. Dat is die man met die kaarsen. Ja. De zuurstofkaarsen. Nou, er zijn geen zuurstofkaarsen. Oh. Kaarsen is een begrip. Dat is niet een feit, dat is een begrip. Heel vroeger, toen wij overgingen naar de gloeilamp, toen werden er verschillende gloeilampen geproduceerd. En die gloeilampen die werden gewaardeerd als zijnde één kaars, of twee kaarsen, of drie kaarsen. Oh. Want men had alleen maar ervaring met licht wat van kaarsen kwam. Oh, ja. En dus als jij een gloeilamp had met één kaars, dan had die gloeilamp, die gaf dan een lichtbundel af van één kaars. Dus net zoveel als wat één kaars geeft. Ja. Ja, dat is zelfs van 1 pk. Dat wil niet zeggen dat jouw paard jouw auto trekt. Mm-hmm. Maar dat was toen. Nu hebben we andere. En nu praten we over heel andere waardes. En dat is wat die kaarsen betreft. Yeah. Want als een mens, als dat schip of die onderzeeër implodeert, wil dat zeggen dat de druk in de onderzeeër lager is dan buiten. Dus die druk op die wand van die onderzeeër die werd veel hoger. Dan moet je helemaal geen kaarsen aansteken, want die kaarsen die verbruiken zuurstof. Ja. En toen gooide die ook nog een gegeven moment een kreet erin van. Dan heb ik een kaars, die zet ik dan onder een stolp en dan gaat die uit. Ja, dat klopt. Dat was ik, ja. Ja, maar als jij hem onder een stolp zet, dat hebben we op school geleerd, dan is de zuurstof op. Dan gaat de kaars ook uit. Maar dat was precies eigenlijk het punt van die monoloog. Dus. Ja, maar hij eindigde ergens op de maan, geloof ik. Nee, dat was hij niet. Maar het is. Het feit blijft dat er iemand in een onderzeeër was en zei: we hebben zuurstofkaarsen bij ons. En dat heeft hem getriggerd. Hij wilde eigenlijk graag weten wat dan een zuurstofkaars was. Dus het antwoord kan nooit zijn: zuurstofkaarsen bestaan niet. Kijk, ik geloof best wel dat het geen gewone kaarsen zijn. Hallo, Kees? Is Kees weg? Krijgen we dat? Kees? Nee, Kees is weg. Ja, dat gebeurt soms, hè. De telefoonlijnen die zijn dan een beetje gammel. Goed, maar kijk, het verhaal van Kees, sowieso vond ik heel mooi, van die 1, 2 of die 3 kaarsen, dat die gebruikt werden als meting voor het licht van vroeger, dat heb ik mooi weer meegepikt. Maar dat is niet het antwoord op de zuurstofkaars. Want de zuurstofkaars, dat is gewoon een ding. Tenminste, daar gaan we vanuit. En daar valt ook wel iets over te vinden. Dus ze bestaan wel. Maar dat het geen gewone kaarsen zijn, dat is inmiddels wel duidelijk. Maar wat zijn het dan wel? 0800-1121. Trace? Ja? Hallo, Trace. Hallo, Astrid. Ben je er? Wat zeg je? Ben je er? Ik ben er, ja. Ben jij er ook? Ja, ik ben er ook. Nou, dan zijn we er allebei, terwijl we niet op dezelfde plek zijn. Nee, ik ben in Oorschot. Oh, ja, dat is best een end uit de buurt. Ja. Ja. Ja. Maar als een kaars geen zuurstof meer heeft, dan gaat die uit. Ja, dat weten we wel. Maar er is dus iets dat. Er is dus iets dat heeft de naam zuurstofkaars. Ja. En dat is niet de gewone kaars die je aansteekt met een aansteker. Tenminste, dat hoop ik niet. Dat je die gewoon aan. Of met een lucifer aan boord van een onderzeeër. Maar dat is dus iets wat kaars wordt genoemd. En wat zuurstof kan leveren in een afgesloten ruimte. Ja, dat vind ik dan een beetje raar. Maar dat was mijn vraag. Ja, nee. En ook geen antwoord. Nee, wat was je vraag dan, Trace? Nou, mijn vraag is. Ja. Tegenwoordig hoor ik heel dikwijls dat er een auto in brand vliegt spontaan. Oh, ja. Hè? Elke dag hoor je wel op de radio weer een auto in de fik. Elke dag? Nee. Ja, bijna elke dag. Niet waar, Trace. Wel waar. Oké. Okay. Maar, nou is mijn vraag. We hebben 2 soorten benzine. Ja. En de ene is 95 met meer ethanol. Dat is de goedkoopste benzine. En heb je een duurdere. En dat is met minder ethanol, sinds een paar jaar. Dus ik vraag me eigenlijk af, komt nou dat die auto's in de brand vliegen omdat er meer ethanol in zit, in de benzine? Spontaan in brand vliegen, hè? Uh-huh. Dus dat is mijn vraag. Ligt dat aan de benzine? Okay. Die nieuwe benzine. Oh. Ik wist dat ook weer, dat zegt mij ook allemaal niks van die ethanol. Is dat wat je E10 noemt? Ja, dat is E10. Oh. Okay. En de 98, de duurste 98 is met minder ethanol. En de 95, die dan goedkoper is sinds een paar jaar, is met meer ethanol. Oh. En sindsdien vliegen de auto's gewoon in brand als ze rijden. Nou. En denk ik, ligt dat daaraan? Maar ik ga erop letten. Ik hoor nooit dat een auto in brand vliegt terwijl die rijdt. Nou, we hebben jij de bent radio uitstaan. Ja. Nee, ik ben geen teller, maar het valt mij op. Ja, nee, dat heb je. Als je ergens op gaat letten, dan valt het je ook op. Dus, dus je zult gelijk hebben. Of tenminste, als jij het hoort, hoor je het. Maar ik hoop dat we iemand kunnen vinden die een beetje verstand van brandende auto's heeft. Dat zou ik heel fijn vinden. Die vraag, daar loop ik al heel lang mee rond. Ja, nou. En vandaag dacht ik, nu bel ik. Goed zo. Goed zo. Er zijn vast brandweerlieden of brandblussers of veiligheidsmedewerkers die dat weten hoe dat werkt. Mensen die verstand hebben van auto's ook. Dat en de benzinepompen die open zijn midden in de nacht. Ja. Nou, als iemand weet hoe het zit met brandende auto's, 0800-1121. Ik ga het proberen, Trace. Ja, dankjewel. Jij ook bedankt. Dag. Dag. Hey, Bakker Johan. Oh ja, dan moet hij altijd van de andere kant van de bakkerij komen. Hij belt dan en dan blijft hij keurig heel lang. Dag, Bakker Johan. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het goed. Hoe gaat het met jullie? Zeer goed. Ja, zeer hè? Goed. Kon je weer wennen aan de nieuwe tijden? Of aan de nieuwe tijden en de na-vakantietijden? Heb ik nooit moeite mee. Ik zit meteen vol de ideeën, dingetjes die ik wil gaan maken. Dus ik sta eindelijk te trappelen om weer te beginnen. Echt. Ja, zie je. En bij het eerste croissantje denk je al van, hier hoor ik thuis. Absoluut. Mooi. In mijn eigen strandhuis. Ja. Nou, hartstikke fijn. Ja, zeg het maar. Nou, van de week is er een transactie, maar dan weet ik niet meer precies wat. Er is iets verkocht voor de symbolische euro. Wat? Vroeg ik me af. Er is een organisatie, een gebouw, een zaak, een bedrijf. Ik weet niet precies wat. Mm-hmm. Maar die is verkocht voor een symbolische euro. Mm, oh ja, ja. Wordt die euro ook daadwerkelijk betaald en gaat die de boeken in? Ja, dat denk ik toch wel. Ja, het moet wel. Ja, ik denk als het. Want je hebt dat wel eens, hè, dan zeggen ze van, nou, hier heb je dat gebouw, maar dat mag dan niet. Je moet het dan verkopen. Mm-hmm. En dan mag je het hebben voor een euro. Ja. En dat hebben ze. Ik weet niet, ik herken dat een beetje van als je dan in een gemeente zo'n probleempand hebt. Ja. Dat als je dat verbouwen of afbreken duurder is dan de waarde van dat pand. Dan mm-hmm. is er altijd wel een of andere investeerder die denkt van ja, maar dan ga ik luxe appartementen of een winkelcentrum van maken. En die mag het dan kopen. En dan in ruil daarvoor zit hij met de kosten, maar ook met de opbrengsten. Want dan kost het niet heel veel geld. Nou goed, en dan gaat dat voor een symbolische euro. En maar dan wordt betaald. Maar dan in eerste instantie denk ik, die euro wordt natuurlijk op een fluwelen kussentje op een bepaald moment overhandigd. Ja, bij het tekenen van het koopcontract of zo, dat soort dingen. Maar ja, dan moet je vervolgens die euro doormidden gaan hakken, want je moet er belasting over betalen. Ja, alles. Nee, maar hij gaat de boeken in en de belasting die komt wel. En andere organisaties die menen dat ze daar geld aan moeten verdienen. Ja. Dus, dat was mijn vraag. Ja. En ik moest vandaag een gedicht maken. Oh. En dan wilde ik in een mooi lettertype doen. Maak jij een gedicht voor Jan en Alleman, Bakker Johan? Ja, nou, vandaag is Jente jarig. En die krijgt een gedicht. Oh, doe maar. En dan wil ik een mooi lettertype hebben. En toen was ik aan het zoeken op Word. En dan staan er wel 80. Ja. Maar er staat onder andere Winkdings 1, 2 en 3. Het zijn allemaal rare tekenen. Ja, die zou ik niet gebruiken. Nee, maar waar. Tenzij je denkt van dit gedicht moet misschien beter niet voorgelezen worden. Dan zou ik dat gebruiken. Het is wel leuk trouwens. Als je dat gebruikt, dan moet iemand dat weer helemaal over gaan zitten typen. Dat is een leuk idee. Voor met Sinterklaas. Ja, maar dan moet iemand dat weer over zitten typen. En dan kan hij het in een ander lettertype. Het is een soort codetaal dan. Kan wel. Maar ik dacht ook aan codetaal. Ja. Nee. Maar is het ook werken? Wordt het toch als zodanig gebruikt? Gebruikt iemand ooit Wingding? Wingdings. Ik denk niet dat iemand het ooit gebruikt. Maar waarvoor hebben ze het dan uitgevonden? Waarom staat het erop? Misschien, ja, misschien dan puur voor die tekentjes. Dat het gewoon net als de vroege emojis, dat het gewoon gebruikt werd als je een eentje nodig had. Dat je het, bij... het zijn krulletjes, het zijn met puntjes, een dakje zonder dakje. Ja, het stelt niks voor. Maar dan denk je dus, ik wil een raar symbooltje, dan kijk je bij Wingdings. Het is natuurlijk ook wel heel lang. Nou, ik weet het niet hoor. Dat moet iemand met verstand van vormgeving weet dat vast. 0800-1121. En dan die man met zijn rollator, of ja, die hangrollator. Ja. Dat is best een ingewikkeld geval. En die, de bedrijf dat die dingen levert, die ze eventueel zou kunnen aanpassen, die mogen dat echt niet. Nee, maar waarom dan niet? Van wie niet? Dan, kijk, dat is een Europese regel. Dat product is getest op veiligheid. Ja. Dus er komen mensen met zo'n product in aanraking die echt daarop moeten kunnen rekenen dat het apparaat goed is. Dus er ondergaat strengste keuring. Als je dan echt aan het ontwerp gaat sleutelen, dan kloppen de veiligheidsdingen niet meer. De veiligheidsvoorschriften. De testuitkomsten, die kloppen dan ook niet meer, nee. Wat dacht je wat er allemaal gebeurd is toen met een vreselijk ongeluk met die stinks? Wat? Nee, met dat fietsdinggeval, ja. Bakfiets. Dat wordt helemaal gekeurd, er worden alle papieren bijgehaald. En nou, dan zal het blijken. En als dan blijkt dat er aan de tussentijds aan gesleuteld is, ja, dan heb je degene die dat doet, dat bedrijf, heeft een heel groot probleem. Ja. Dus die mogen het wel degelijk. Maar niet. De vraag is dus, want dit is natuurlijk het verhaal wat Dave ook krijgt bij degene die dat ding maakt. Maar hij vraagt zich af, waar staat dat dan, die veiligheidsregel? Die Europese veiligheidsregel? Maar ik kan me alles bij voorstellen, want als jij aan gekeurde apparatuur gaat sleutelen, dan heb je echt een groot probleem. Ja. Nou ja, mocht iemand weten waar dat genoteerd staat, dit verhaal, 0800-1121. Zijn we eruit, Bakker Johan? De recht van Overpad is bij de rijdende rechter geweest. Ja. En als iemand echt een voorziening heeft waar dat hij zijn eigen grond, zijn eigen perceel kan bereiken, dan vervalt het oude overpadrecht. Oh, dus. Want dat is niet meer nodig. Ja. Ja, maar dat moet je waarschijnlijk dan wel ergens aangeven. Ik denk bij het kadaster. Ja. Oh ja, dat is een goeie. Nou, dat weten ze bij de gemeente. Zeker weten. Ja. Nou, bedankt Bakker Johan. Zeer graag gedaan. Succes. Succes met de croissantjes. Doe me, werk ze. Doeg. Tony? Ja, met Tony. Hallo Tony. Hi. Ik reageerde over de postzegels, maar intussen kwam, terwijl ik aan het luisteren was, kwamen die ontbrandingen van auto's en zo aan bod. Ja. En volgens mij zijn die met name over elektrische auto's. En met name, dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij dat grote schip met al die duizenden auto's. Dat waren allemaal elektrische auto's. En die kunnen kennelijk, is dat iets van accu's die we opwarmen, of weet ik veel, als ze in een bepaalde stand staat, dat die kunnen ontbranden. Hetzelfde ook, er zijn ook hier en daar in huizen brand gekomen, doordat elektrische fietsen in huis aan een oplader stonden 's nachts. Dus dan kan er kennelijk iets gebeuren, maar volgens mij heeft het niets te maken met benzinemotoren of zo. Mm-hmm. Die, als die stilstaan, is die benzine koud. En als ze rijden, is die benzine wel iets anders te doen. Dus, toch? Ja. Nou ja, ja, het is, stel nou dat er een stofje in die benzine zit of juist niet, waardoor ze... Maar ik heb ook... Ik ken inderdaad het verhaal. Al die jaren toch wel vaker zijn gebeurd. Het is juist van de laatste tijd. En juist in de tijd dat er elektrische auto's zijn en elektrische fietsen. Nou, ik moet zeggen dat ik wel herken dat er af en toe een elektrische auto... was nog niet zo heel lang geleden was. Ook bij Walibi waren er 6 elektrische auto's die waren aan het branden. Ja. En die konden ook niet geblust worden. Omdat die accu zich steeds weer verhitte. Ja, precies. Dus dat is ook heel gevaarlijk. En als je daar op met water aan het knoeien gaat. Maar hetzelfde was ook het geval met die hele met grote dat schip. Wat nu daar in de Eemshaven ligt. Ja, maar Trace heeft het echt over rijdende auto's die in brand vliegen. Nou. Ik heb het ook niet gehoord, maar zij heeft het wel gehoord. Ik lees veel kranten, dus ik wist het niet. Maar goed, ik belde over de brievenpost. Ja, de postzegels. Postzegels. Ja. Ja, volgens mij, jullie maken volgens mij een rekenfout, maar over de dingen op zich. Ik heb hier liggen voor mij een tarievenlijstje van de brieven van 2013. En dat heb ik bewaard, omdat daarbij staat van dat voor één postzegel tot en met 20 gram, voor 50 gram twee postzegels, 30, 100. Dus dat je weet hoeveel keer de eenheid je moet gebruiken. In 2013 was het 0,54 voor één postzegel. Ja. En ik heb nog steeds oude postzegels, want zo vaak hoef ik niet meer brieven te sturen. Dus ik heb alleen maar van die oude... als nu een postzegel is opgelopen tot 1,01... is het omdat ze iedere keer een paar centen erop en weer een paar centen. En op zich is 1,01 niet zo gek, want die velletjes die zijn allemaal van 10. Die zijn altijd van 10 geweest. Yeah. En 10 keer 1,01 is gewoon 10 euro. Yeah. Dus... Doordat het een 10 vermenigvuldigd met 10 is, kom je altijd uit op een gewoon heel cijfer. Mm. Wat hetzelfde is of je het pint of als je het cash doet. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nee, maar dat kan ik me voorstellen. Maar kwam er nooit uit. Nee, maar hebben we dat gezegd? Ja, dat zei ik. Omdat iemand zei dat er 11 postzegels op een kaartje zaten. Ja, maar waarom zou er 11 postzegels op Dat weet ik op toch kaartje? Ook niet? In mijn tijd was het altijd 10. En dat is veel logischer. Nou ja, maar in mijn tijd ging je naar de boekwinkel... en dan kocht je gewoon 1 postzegel. Ja, in mijn tijd zelfs in het postkantoor. En die kostte dan... Ik wil nu zeggen 5 cent, maar dat is onzin natuurlijk. Maar die kostte dan 60 cent of zo. 20 of 30 cent, ja, sorry. Ja. Maar dit is toch heel, dat was toch in die tijd ook heel gek geweest... als een postzegel dan 62 cent had gekost? Nou, 62, want deze die ik heb hier nu van 2013... toen waren ze 54 cent per postzegel. Ja, dat is gewoon... Dus dat valt wel mee, maar doordat het toch volgens mij nog steeds in velletjes van 10 zit... is het probleem niet zo groot. Maar het andere waar jullie het over hadden is over de afronding. Ja. Of je cash betaalt of dat je... ik betaal altijd zoveel mogelijk cash, want ik vind dat... Als je echt geld uitgeeft, weet je dat je geld uitgeeft. Ja. Al die mensen dat hoor ik vaker. Die langs iets halen en niet eens weten wat ze betalen. Maar als je de afronding is in cash altijd, je hebt mazzel als het 0,02 is, dan heb je mazzel. En als het 4 is, heb je pech, want dan wordt het als 5. Dus je hebt je eigen mazzel en winst. En het is niet, je kunt niet vergelijken. De een betaalt cash en de ander betaalt direct. Mm. Want diegene die met de giro, met de pin betaalt... betaalt altijd hetzelfde bedrag. Yeah. En gemiddeld betaalt de mensen met cash ook altijd gemiddeld hetzelfde. Met de ene keer 2 cent te veel of 1 te veel... en de andere keer 1 of 2 te weinig. Zou je denken, hè? Ja. Dus dat maakt dus niet uit, wou ik alleen maar zeggen. Ja. Nou ja, daar heb je wel een punt. Ja. Ja. Van die maan weet ik nog dat bij die watersnoodramp in 1953... toen was er een combinatie van springvloed en volle maan. Dus de maan werkt extra op water en springvloed. En dat was toen de theorie, dat het zo rampzalig werd voor Zeeland. Nou ja, het is natuurlijk, het blijft natuurlijk... Ja, het enige wat ik weet van de werking van de maan op de aarde is eb en vloed. Dat leren we natuurlijk allemaal. Ja. Dus, maar goed, of dan als de maan een beetje uit zijn baan gaat... wat dan de gevolgen zijn voor de aarde, dat is eigenlijk de vraag. Ja, maar hij gaat niet uit zijn baan, kom op. Maar een heel klein beetje is die wel iets aan het doen, volgens mij. Ja, maar dat zijn allemaal bewegingen die gaan over duizenden jaren... voordat het een effect heeft, denk ik, hoor. Die geruststelling zeggen wel heel veel mensen altijd. Ja, natuurlijk. Goed, nou, dan zijn we er al uit. Okay. Ja. Tot de volgende keer. Oké, dankjewel, hè. Oké. Dag. En mocht je nou een brief willen schrijven naar Nachtzuster... of een kaartje met een postzegel erop... dat je dus €1 over hebt om een berichtje te sturen, dan kan dat, hè? Dan kun je dat sturen naar Omroep Max. Dan moet ik even kijken, want ik wist het altijd uit mijn hoofd allemaal. Dus Omroep Max, en dan moet je ter attentie van de Nachtzuster... moet je erop zetten, want anders komt het niet aan. En dan is het postbus 220. Dus postbus 220. En dan... Het is postbus. Oh, wat erg dat ik dit nou niet weet. Wacht even, want Bagheera die zit op de chat en die corrigeert mij altijd al meteen. Ja, dankjewel. Ik wist het. Ik klik de chat open en daar staat heel groot. Postbus 518. Dus dat is andere. Postbus 518. En dan is het 1200 Astrid Marjan in Hilversum. Dus postbus 518. 518. 1200 AM in Hilversum. Mijn zoon was gisteren jarig. Hij werd 8 jaar oud, mijn schat. Hij vroeg aan mij een vlieger. En die heeft hij ook gehad. Naar zijn bal, zijn fietsen, treinen. Nee, daar keek hij niet naar om. Want zijn vlieger was hem alles. Alleen wist ik niet waarom. En toen op zekere morgen zei hij: vader, ga je mee? De wind die is nu gunstig. Dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand een vlieger, in de andere een brief. Ik kon hem niet begrijpen, maar toen zei mijn zoontje lief. Ik heb hier een brief voor mijn moeder, die hoort. Bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis. En als zij dan leest hoeveel ik van haar al, dat ik niet kan wennen aan die andere vrouw. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis. Ik heb hier een brief voor mijn moeder, die hoort. Die ook in de hemel. vlieger natuurlijk van André Hazes. En tegenwoordig moet je zeggen André Hazes senior. 0800-1121. Als je weet hoe het zit met de invloed van de maan op de aarde. En als de baan van de maan verandert, heeft dat dan ook invloed op de aarde? Eb en vloed. En in eerste instantie vroeg Catharina ook bijvoorbeeld het weer. Maar dat werd al hevig ontkend. Dus maar wat zijn dan wel de invloeden van de maan op de aarde? 0800-1121. Goede vraag nog steeds waar ik heel benieuwd naar ben. Waarom zijn de Smurfen ooit blauw geworden? Dan moet het toch die tekenaar, volgens mij een Fransman, als ik dat uit mijn hoofd zeg, die moet toch geweten hebben van nou, ik maak ze blauw, want daar moet toch, nou ja, ik hoop dat daar ooit bekend is geworden wat de reden daarvan is. Als iemand het weet, 0800-1121. Dave die wil graag weten wat zuurstofkaarsen zijn. Dave wil ook graag weten welke veiligheidsregel er in een Europese wet staat dat hulpmiddelen niet mogen worden aangepast. Catharina die wilde dus weten waarom een postzegel 1,1 euro één kost. Nou, volgens mij is dat inmiddels wel beantwoord. Even kijken. Saskia die krijgt een sms'je met daarin drie blokjes. En ze wil graag weten wat die blokjes betekenen. En ze hoopt dat het kusjes zijn. Maar kan dat? Of kan het ook nog iets anders zijn? 0800-1121. Ik denk trouwens, Saskia, als je nog luistert, dat het geen kusjes zijn. Want dan had hij gewoon x'jes kunnen doen natuurlijk. Tenzij jouw Nokia van X's ook blokjes maakt. Maar dan wordt het sowieso, denk ik, al lastig lezen. Catharina, die heeft problemen in haar huis en is op zoek naar een vakantiehuis waar ze zo snel mogelijk naartoe kan verhuizen. 0800-1121. Trace die hoort steeds vaker dat auto's al rijdende in brand vliegen. En ze vraagt zich af of benzine met ethanol de reden kan zijn. Bakker Johan die wil weten als iets wordt verkocht voor een symbolische euro of dan wel die euro betaald wordt. En hij vraagt zich af waar het lettertype Wingdings 1, 2 en 3 voor bedoeld is. Dat is een lettertype dat eigenlijk alleen maar uit symbooltjes bestaat. Dus dat is inderdaad de vraag van wanneer gebruiken mensen dat nou eigenlijk, dat lettertype. Want dan kun je niks meer lezen. 0800-1121. Als je antwoord kunt geven op één of meerdere van deze vragen, of als je zelf een vraag wilt toevoegen. Marco. Hi, Astrid. Goeiedag. Marco, hallo. Hi, ik had een antwoord van mevrouw Saskia, haar vraag over blokjes op haar gsm. Ja, ja. Dat krijg je te zien op een oude telefoon wanneer je een sms'je krijgt en er wordt een afbeelding meegestuurd naar je. En dan krijg je die drie blokjes te zien, want je kan het helemaal dat niet openen. En zijn het dan... Het zijn vierkantjes, drie vierkantjes, gewoon met alleen buitenlijntjes. Maar zijn het dan afbeeldingen als in plaatjes of foto's? Of gebruiken nee, dat bij gewoon emojis of bij een smiley of zo? Nee, het zijn gewoon net als een letterteken, een vierkantje. Op je toetsenbord heb je ook ergens nog een vierkantje staan. Gebruik je nooit. Bij alle vreemdere lettertekens kan je kiezen uit een vierkantje gewoon open. Niet zwart of zo, maar met zwarte buitenlijntjes. Gewoon net zo groot als de letters zelf. Maar stel nou, ik stuur jou een sms'je waar drie vierkantjes, drie blokjes in staan. Wat stuur ik jou dan? Dan stuur ik jou geen drie blokjes. Nee, dat gaat gewoon. Dat is een soort versleuteld iets wat je nog door de centrale doorkrijgt, wat je telefoon dan wel ontvangt. Het is gewoon dat de verzender die stuurt jou een afbeelding mee met een sms-bericht. Maar wat voor afbeelding dan? Wat zou ik of wat zou jij mij kunnen sturen wat ik dan niet kan lezen? Maakt niet uit. Als je een oude telefoon hebt, die kan helemaal geen foto's bekijken, niet versturen. Dus het zou een foto zijn? Ja, bijvoorbeeld. Maar denk je dan dat hij haar drie foto's gestuurd heeft of één foto? Nee, het gaat om één afbeelding en dan krijg je drie blokjes te zien. Maar ik denk niet dat hij haar een foto gestuurd heeft. Ja, een afbeelding of iets anders wat je telefoon, een oude telefoon nog niet aan kan. Klopt. Maar het kunnen wel drie smileys geweest zijn dan? Nee, een gewone smiley. Gewoon een zo'n simpele lach om. Je kan een oude telefoon wel. Nee, maar bijvoorbeeld zo'n geel poppetje. Ja, zo'n. Zo'n geel rondje met een lachje. En echt het beeld van een smiley heeft gestuurd. Ja, dat kan die oude telefoon wel oppikken. Maar als het die eenvoudige smileys zijn, je hebt heel veel van die smileys die bij heel veel raden. En die kunnen we niet. Oh, oké. Okay. Ja. Dus het kan van alles geweest zijn wat hij gestuurd heeft. Maar het is waarschijnlijk een afbeelding, een foto meegestuurd geweest. Oké, okay, nou dankjewel namens Saskia. Een symbolische euro moet trouwens altijd gewoon betaald worden. Oh. En een huisje in Schorl gaat niet lukken natuurlijk voor mevrouw Catharine. Nee, maar in Schorl? Ja, of Kamperduin. Ja, het maakt haar niet uit waar. Ja, je mag helemaal niet wonen in een vakantiehuis sowieso. Oh nee. Ja, dat wordt een regelrecht drama. Nou ja, dus ergens een huisje. Een heel klein huisje. Ja, dat ze moet gewoon even iets anders zoeken. Want ik heb toevallig van andere mensen ook soortgelijke verhalen te horen gekregen die helemaal paranoia waren, die ook in Zuidoost wonen. Nee. Die dachten dat ze vergiftigd werden met een soort chemisch gas. Wacht even hoor, jij hebt hetzelfde verhaal gehoord als wat Catharina net zit te vertellen. Mm-hmm. En wat hebben die mensen dan gedaan? Nou, die dachten dat er een soort gif gespoten werd in hun woning. En wat hebben die gedaan? Nou, die woont er nog, maar het is een krapte woningmarkt. Dus dat gaat nog wel even bureaucratie trouwens. Oh, verschrikkelijk. Ja, nou, de wijkagent inschakelen of de huisarts blijft toch wel goede advies, hoor. Nee, lijkt me niet. Waarom niet? Nee, dat is helemaal geen... Not done. Dat moet je gewoon daar helemaal niet doen. Oh. Nee. Maar waarom niet, Marco? Je bent toch heel onduidelijk? Vind je? Ja, maar is dat zo'n rare buurt dan? Nee, ja, nou, dus inderdaad, de politie doet heel afstandelijk. Kan niet omgaan met de cultuur die er is, zou ik maar zeggen. Oh, nou, de toestand. Dat is goed. Je kan beter naar de woningbouw gaan en daar een soort sociaal werk. Sociaal werk. Nou, ook nog best een goede tip. Dankjewel, Marco. Graag gedaan, Astrid. Doeg. Danny. Ja, hallo. Hi, dag Danny. Hi. Ik heb een vraag over gebitsimplantaten. Ja. Waarom die in Turkije zoveel goedkoper zijn als in Nederland? Ja, van die haarimplantaten ook. Ja, ook ja. En scheelt daar ook heel veel, ja. En ik hoor ook hele enge verhalen over maagoperaties. In Turkije? Ja. Maar dat weet ik niet. Dat ook veel goedkoper is, maar dat daar ik hoor dan verhalen over dat het helemaal misgaat. Oh, met die dat vet opspuiten dan in je kont en zo. Of... Oh nee, dat niet. Maar ik heb wel het idee dat Turkije een beetje zo'n hoe zeg je dat? Een soort Playmobil operatiegebied is geworden of zo. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Dat je daar goedkoop terecht kunt voor operaties, maar dat het dan wel risico's met zich meebrengt. Mm-hmm. Maar ja, het is nagelijk. Pardon, sorry. Nou ja, over gebit had ik dat nog niet gehoord. Ja, het is daar echt. Je betaalt nog 6.000 euro of zo. Oh. En het is echt goedkoop is het ook niet. Maar in Nederland betaal je dubbele bijna. Voor één kies? Nee, voor een compleet gebit. Voor je hele gebit. Met gebitsimplantaten. Ik zou dat toch niet in Turkije durven te laten duffelen. Gewoon ook omdat het zo ver van huis is. Plus dat de verzekeringstoestanden dan natuurlijk. Mm-hmm. Ja, maar de verzekering in Nederland is ook echt belabberd wat dat betreft. Want ik betaal dan. Ik moet alles zelf betalen. Ik krijg helemaal niks van de verzekering vergoed. Alleen het gebit uiteindelijk, als ik dan klaar ben. Maar dan moet ze dat nog maken. Zit je 6 weken zonder tanden. Ja, je lacht erom, maar het is nogal... Hey, en wat was dat? Oh. Oh, sorry, dat was mijn telefoon. Oh, maakte een piepje. Maar als je dan in Nederland wel aanvullend verzekerd bent voor tandartskosten? Dat weet ik niet. Dat ben ik niet. Volgens mij krijg je wel een deel vergoed. Maar dan moet je alsnog de eigen Ja, heb je nog wel een eigen bijdrage, geloof ik, of zo. Maar... Oh, en jij wil al je tanden... Ja, ik heb geen tanden meer. Die heb ik allemaal al laten trekken, zeg maar. Oh. Een paar jaar geleden. En nu gaat het bot gaat helemaal weg, zeg maar. De bovenkant. En de bovenkant, de kaakbot. Ja. Dus mijn gebit blijft niet meer zitten. Hij valt ook een keer uit. En, Ja, heel veel ongemak. Yeah. Dus ik was een beetje aan het kijken naar implantaten dan. Een vast gebit. Ook die gehemelde plaat eruit. Dat hij dan ook niet meer hoeft. Alleen dat is echt niet te betalen in Nederland. Betaal je echt rond de 12.000 euro wil je een beetje fatsoenlijke tanden hebben, zeg maar. Ja, jeetje. En dat is dan exclusief narcose en dat is ook nog 300 zoveel euro per uur en zo. Het slaat echt helemaal nergens op, maar... Ja, dan moeten mensen gewoon heel erg lang voor sparen dan om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ja. Hey, en mag ik weten waarom je alles hebt laten trekken? Ja, ik heb een schildklieraandoening. En door die medicatie werden mijn tanden heel... die vielen uit en werden gevoelig en deden pijn. En dus toen dacht ik, nou ja, dan doe maar alles in één keer eruit. Ja. Want, Goh. Ja, mijn vader en moeder hadden allebei een kunstgebit. Dus nog niet zo heel erg lang geleden... was het op zich helemaal niet raar om een kunstgebit te nemen... Maar die implantaten, dat is natuurlijk... Ja, hoe lang kan... En dat kan ook al best lang, toch? Ja, volgens mij wel. Volgens mij is dat inderdaad wel... Ja. Nou ja, ik heb geen idee. Maar misschien is er iemand wakker die dat weet. Dus waarom het in, waarom het in Nederland zo bizar duur is. Ja, goede vraag. Kort samengevat. 0800-1121. Ik hoop dat het lukt, Danny. Dankjewel. Goed, goedenavond. Doei. Hoi. Gijs. Ja, goeiedag Astrid. Hallo Gijs. Hallo. Ik heb gehoord dat, in ieder geval André Kuipers, dat over zoveel miljard jaar, dan zou de zon opbranden. Ja. En dan hebben we je leven op aarde, dus dat betekent dat het leven op aarde ook ophoudt. De vraag is of er een andere zon dat overneemt, en lijkt mij niet. En vraag me af hoe dat zit dan. Ja. Ja. Misschien een hele moeilijke vraag, maar... Ja, dat is natuurlijk een kwestie van dan een paar miljoen jaar in de toekomst kijken. Ja. Dus er kan in die tijd natuurlijk van alles gebeuren. Ja, er kan van alles gebeuren, maar... dit is wel een hele oppervlakkige vraag misschien. Nou ja, nee. Maar er is vast iemand die hier in ieder geval een... Hoe zeg je dat? Een theorie over heeft. Maar dat lijkt me ook niet dat een andere zon wat overneemt. Want dit is de zon die onze aarde beschijnt. Plus nog de Jupiter, Saturnus, Mars, de maan, noem maar op. Ja. Dus lijkt het mij dat het dan... Ja, de aarde blijft dan wel bestaan. Maar dat wordt dan een aarde en de rest van de planeten die ook die zon beschijnt... die heeft dan geen zon meer. Hoe gaat dat dan verder? Ja, je weet natuurlijk niet wat er in een paar miljoen jaar met die planeten gebeurd is. Nee, die planeten kunnen natuurlijk ook weer vergaan. Ja, kunnen een komeet op ons dak krijgen. Ja, het is, dat is eigenlijk de vraag. En voor de rest weet ik er eigenlijk, ik kan er wel van alles en nog wat omheen verzinnen. Maar... Ja, dat is eigenlijk de vraag. Echt zo'n diepe zucht. Ja, maar er is vast iemand die daar wel iets zinnigs over kan zeggen, hoor. Dat is, ik weet dat heel veel mensen zich eindeloos verdiepen in het universum. Dus dit is typisch zoiets waar mensen wel over nagedacht hebben. Nou, dus wij zijn wel eens naar Buslo geweest. Ik woon aan een veld hier aan. Daar hebben ze ook alle lezingen over... Ja, de zon en de maan, daar ga ik nou niet uitgebreid over uitweiden. Mm. Maar ja, daar krijg je ook zo'n soort vragen van... wat zat er dan voor die 13,8 miljard? Ja, die vraag ga ik niet stellen, want dat weet dan niemand. Ja, maar wat er over zoveel miljoen jaar gebeurt, dat weet natuurlijk ook niemand. Nee, maar de zon zo... Maar is de vraag duidelijk? Ja, tuurlijk. Ja, het is niet zo ingewikkeld. Wat gebeurt er met ons sterrenstelsel? Ja, maar wat gebeurt er met de aarde op zich? Het leven sterft dat helemaal uit? Of komt er een andere zon voor in de aan? Het lijkt me niet, maar... Ja, dat ik weet niet. Dat tweede weet ik niet. Nee, ik ook niet. Maar dat eerste weet ik wel. dat het, als de zon uitgaat, dan overleven wij dat niet. Maar als over een paar miljoen jaar er een tweede zon verschijnt, dan overleven we dat denk ik ook niet. Nee. Tenzij wij natuurlijk met elkaar een soort onbreekbare ozonlaag uitvinden of weet ik veel wat. Je weet het niet. Misschien verhuizen we wel met z'n allen naar Mars. Ja, dat zou kunnen. Nee. Maar misschien is het ook een te ingewikkelde vraag. Maar misschien ook niet. Ik weet het niet. Ja, wat wil je nou, Gijs? Nee. Dit is gewoon een vraag. We laten hem gewoon staan. Nee, het geeft helemaal niks. We laten hem gewoon staan. Er is altijd wel iemand met een antwoord. Ik dank u vriendelijk. Ja, en jij heel erg bedankt voor je vraag. Goed weekend nog. Hetzelfde. Dag Gijs. Dag Astrid. Hoi. Onno. Dag Astrid. Goedenavond of goeienacht, geen morgen. Ja hoor, ja, wel een beetje gammel. Hoor ik je. Ja, ik bel vanuit Firenze in Bella, Italië. Ik zit in Florence. Het is altijd lastig natuurlijk, zo'n verbinding met Italië. Ja, oké. Ja. Goeienacht. Ik heb inmiddels drie antwoorden. Even eerst over de rollator. Die meneer die daar wat aan wilde veranderen. Alle producten in Europa worden verkocht onder een Europese wetgeving. Dat heeft te maken met CE-keurmerk. Ja. En dat heeft ermee te maken dat elke producent in Europa moet voldoen aan diezelfde regelgeving om te voorkomen dat iemand heel goedkoop zo'n ding in elkaar zet. Oftewel, de markt moet allemaal eerlijk zijn. Iedereen moet aan diezelfde wetgeving voldoen. Mm. Het moet aan dezelfde kwaliteitsstandaarden voldoen. En daarmee borg je dat, laat zeggen, de kwaliteitsstandaard hetzelfde is in heel Europa. Dat geldt ook voor de import. Amerikanen die iets in Europa willen leveren, moeten voldoen aan de Europese wetgeving. Want anders krijg je natuurlijk het probleem dat er rotzooi verkocht wordt, en dat willen we niet in Europa. Dat is het verhaal. En kan hij die wet ergens terugvinden? Ja, op de website van de Europese Commissie. Dat is volgens mij WWF de Europa.de. Het valt heel erg weg, Onno. Dus je moet even met je Italiaanse telefoon schudden. Ja, het gaat niet zo beter. Nee, je moet even iets van ijzer vastpakken of een raam. Ja, ik zeg even, gaat het bij het raam staan. Is het beter zo? Ja. Ja, oké. Goed, dus dat kan je opzoeken op de website van de Europese Commissie. Of je kan kijken bij de website van het Nederlands Normalisatie Instituut. En dat zit in Delft en dat houdt dat soort dingen allemaal bij in Nederland. Oké, check. Goed, de volgende. Dat is, want ik heb inmiddels nog meer antwoorden. De baan van de maan om de aarde. Nou, die is, laten we zeggen, een heel klein beetje elliptisch. Die baan die zou je wel kunnen veranderen, bijvoorbeeld in een heel sterke elliptische baan. Dan heeft dat absoluut effect op eb en vloed. Want je kan je voorstellen, als hij in een cirkeltje draait, is dat anders dan dat hij in een ellips draait. De baan kan op die manier wel veranderen. Stel je voor, je wilt die cirkelvormige baan veranderen, dan moet het gewicht van de baan aangepast worden. De straal van de baan om de aarde heeft te maken met het gewicht, de massa van de baan. Of van de maan, want de maan en de aarde trekken elkaar aan. Het is net als dat je een kogeltje aan een touwtje rondom je heen draait. Dat is hetzelfde. Oké. Okay. Ja, goed. Die meneer van de zon, ja, het houdt een keer op. Als de zon gaat opbranden, dan op een gegeven moment komt hij in een fase van een zogenaamde rode reus. En dan wordt de zon steeds groter. Het heeft ermee te maken dat de zon verliest eigenlijk continu steeds massa. Het einde van de zon is een zwart gat. En dat betekent dat alles daarin verdwijnt. Dus het is niet zo dat het licht er niet meer is en dat het leven verdwijnt. Heel simpel, de hele zaak wordt opgeslokt door het zwarte gat. Dus dat is nergens naartoe, toch? En dan gaan we nergens naartoe en dat is gewoon het einde. Oké. Okay. Ja. Dat was hem. Ik vlieg morgen weer naar Nederland. Oh, dankjewel. Lekker. Nou, maar Onno. Stel nou dat de baan van de maan, hè? Ja. Dat die verandert. Ja. Wat voor oorzaak dan ook. Wat is dan het gevolg voor de aarde? Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, wat er kan gebeuren. Kijk, de maan is kleiner dan de aarde. De aarde is het zwaarst. Ja. Je zou bijvoorbeeld met een elliptische baan om de aarde kunnen draaien. Hè. Er zijn bijvoorbeeld ook satellieten die om de aarde draaien die ook een elliptische baan hebben. Dus dat betekent dat die op een puntje heel dicht bij de aarde is en dan op een gegeven moment uitslingert aan een hele hoge punt. dat gaat effect hebben op eb en vloed. Want dat heeft, de eb en vloed wordt veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de maan. Is de maan verder verwijderd in die elliptische baan, nou ja goed, dan is die aantrekkingskracht dus minder. Maar heeft dat dus effect daarop? Dat is eigenlijk het enige wat ik kan verzinnen. Ja. Maar zomaar die baan veranderen, dat gaat niet. Want dan moet je dus die massa van die maan, en dat is natuurlijk ontiegelijk veel, moet je dus gaan verplaatsen op de een of de andere manier. Ja, en wie gaat die kracht leveren? Waar komt dat vandaan? Nou, dat is met dat niet te doen. Duidelijk, dankjewel. Graag gedaan. Buenanotte. Buenanotte, goede vlucht. Dankjewel. Dag Onno, hoi. Christiane. Ja, hallo met Christiane. Hallo, Christiane. Ja, zonder I. Ja. Ik heb maar kort. Het zit ook voor het nieuws, geloof ik nu, hè? Ja, maar we hebben nog een dikke 4 minuten, hoor. Dus dat Ik weet niet wat je allemaal wil gaan vertellen. Nee, die smurfen. Kijken. Smurfen zijn blauw omdat andere kleuren zouden wegvallen. Stelt de echtgenote van de tekenaar. Peo, dat is een Franse... Ja, Peo. Oh ja, ja. Ja, zo heette die niet, maar zo kortte die het af. Ja. Ja, hij heet wel anders, zag ik ook. Maar bijvoorbeeld groen zou niet opvallen in het bos. Mm-hmm. Roze zou te weinig verschil hebben met mensen. Oh ja. En rood valt te veel op en geel was gewoon niet mooi, vonden ze. Oh, wat grappig. Ja, nou, leuk. Ja, ik krijg van Ans een appje die zegt... Oh ja, in het Frans heten ze stroomf. Ja, heel moeilijk uit te spreken, inderdaad. Ja, stroomf heten ze, wat een heel raar woord is. Maar goed, zijn ook hele rare wezentjes natuurlijk. Ja, en zij zegt ook, smurfen zijn blauw omdat andere kleuren wegvielen... stelt de echtgenote van PO. Dit zei jij ook, of niet? Ja, ja. Ja, het is te herleiden, hoor. Jaap die heeft ook, die stuurt me nu een heel verhaal. Even kijken, Pierre Culifor heet PO officieel. Ze zijn bedacht in 1958 al voor een stripblad... Oh, wat in Nederland de Robbedoes was. Even kijken. Oh, hij koos voor de kleur blauw omdat hij vond dat die kleur goed contrasteerde. Ja, met personages en elementen in de strips. Primaire kleur. Blauw draagt inmiddels bij aan hun herkenbaarheid en hun charme. Ja, nou ja, dat klopt natuurlijk allemaal. En wat ik ook grappig vond, een smurf is 3 appels hoog, zag ik ook ergens. Echt waar? Staan. Ja. Oh, dan zijn ze veel groter dan ik dacht. En dat klopt wel met de films dan. Ik dacht met de films, wat zijn die smurfen groot? Ja. Maar ze zijn gewoon groter dan ze in mijn hoofd altijd geweest zijn. Wat leuk. Ja, nou ja, ik had niet verwacht dat ik vanavond nog een stukje smurfkennis op zou doen. Nee, ik ook niet hoor. Nee, nou hebben we toch dan mooi meegepikt. Dankjewel, Christiane. Oké, doei. Goeienacht, dag. 0800-1121. Zal ik hem gewoon nog even laten staan? Ik laat hem gewoon nog even staan. Doen jullie iets wat wij niet durven? Ja, want wij zijn echte smurfen. Dit is een lied met een leuk refrein. Jullie zijn groot en wij zijn klein. De fluitsmurf begint. Ja, zing maar na. En nu de tweede stem. En nou allemaal. Kunnen jullie door een waterkraan? Wij kunnen door een waterkraan. En ook door een sleutelgat? Ja, ook door een sleutelgat. Kunnen jullie op een blokfluit spelen? Ja, daar kunnen wij ook op spelen. Vinden smurfen dansen fijn? Ja, maar alleen op dit refrein. La la la la la la la la la la. Oh, wat een hit is dit toch, hè? Echt geweldig. Goed, je kunt nog bellen gewoon, hè? 0800-1121. Vragen en antwoorden. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. In het zuiden van Marokko zijn tientallen mensen om het leven gekomen bij een aardbeving met een kracht van 6,9. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte tussen Marrakesh en Agadir. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Er zijn meldingen van ziekenhuizen in Marrakesh met een massale toestroom van gewonden. Op eerste beelden op sociale media is schade aan gebouwen te zien. Zo zijn in Marrakesh muren ingestort en zitten er scheuren in panden. Op andere beelden is te zien dat veel mensen naar buiten zijn gevlucht. De aardschokken waren te voelen in een groot deel van het land. Ook op 400 kilometer van het epicentrum in Casablanca en in de hoofdstad Rabat gingen mensen naar buiten. In Lunteren zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeval. Het busje waarin ze zaten botste halverwege de avond tegen een boom. Een van de slachtoffers is de bestuurder. Een derde inzittende van het busje raakte zwaar gewond. Het slagingspercentage in het voortgezet onderwijs is lager dan voor de coronacrisis. Uit de jaarlijkse examenmonitor van het ministerie blijkt dat het percentage met meer dan 2 procentpunten is gedaald. Dit jaar kregen leerlingen voor het eerst weer te maken met het reguliere eindexamen zonder extra herkansingen. Er is nog geen investeerder voor een deel van de Delta Rhine Corridor dat chemische stoffen vanuit de Rotterdamse haven moet vervoeren naar de industrie in Limburg en Duitsland, dat weet Nieuwsuur. Het plan omvat een stroomkabel en leidingen voor onder meer ammoniak, waterstof, LPG en CO2. Het weer. Het koelt vannacht af naar 14 tot 17 graden. Vooral in het noorden en westen kan het mistig zijn. Vanochtend lost die mist wel snel op en daarna wordt het zonnig. Het wordt 25 graden op de Wadden tot 30 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid. Nachtzuster met Astrid de Jong. Met nog wel een lijstje met vragen, maar niet zo'n heel lang lijstje. Dus als je je nog iets afvraagt of je wil graag iets voorleggen aan de mensen die nu wakker zijn om 4:02, is dit een mooi moment. Deel je vraag via 0800-1121. Wat we nu nog over hebben staan, open hebben staan of nog over hebben, is de vraag van Dave. Wat zijn nou eigenlijk zuurstofkaarsen? Ja, we hebben de klok horen luiden, maar waar hangt die klepel nou? Dus zuurstofkaarsen. Als je enig idee hebt wat het zijn, bel dan eventjes. Catharina is op zoek naar een woning. Ze wil graag zo snel mogelijk weg uit haar oude huis. Ze is 85 jaar, maar zelfredzaam en is op zoek naar een huurplek. Dus als iemand haar kan helpen, wat zei ze nou? Ergens tussen Kamper Eiland en Schagen, geloof ik. Dan was het goed. Dus best wel een heel breed gebied. Maar mocht je nog ergens een open huisje weten, ze heeft alleen maar een bed nodig, zegt ze, dan is Catharina erg geholpen. 0800-1121. Trace die hoort steeds vaker dat rijdende auto's in brand vliegen. Ze vraagt zich af of dat iets met meer of minder ethanol in de benzine te maken kan hebben. Bakker Johan die wil graag weten hoe het zit als iets verkocht wordt voor een symbolische euro. Gaat die euro dan ook echt van de ene bankrekening naar de andere? Inmiddels heeft iemand al gezegd ja, maar daar willen we graag meer over weten. Bakker Johan wil ook graag weten wie toch het lettertype Wingdings gebruikt. Dat is een lettertype dat puur uit symbooltjes bestaat. En Danny vraagt zich af waarom gebitsimplantaten in Turkije zoveel goedkoper zijn dan in Nederland. Of waarom ze eigenlijk zo verschrikkelijk duur zijn in Nederland. Zo kun je het ook stellen natuurlijk. Nu is het 4:04. En dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1 is dit een klassiekertje van Spargo. Margo, hoor je, en Lady. 0800-1121. Blijf gewoon het nummer dat je kunt gebruiken. Oscar. Goedenacht, Astrid. Dag, Oscar. Ik heb een antwoord over die zuurstofkaarsen. Oh, nou, ik ben heel benieuwd. Dat zijn bussen waarin door middel van een chemische reactie zuurstof wordt geproduceerd. Bussen? Ja, zo, gewoon een bus. Maar daarin zit een stof in. En dat wordt in onderzeeboten gebruikt. Mm-hmm. En de grotere nucleaire onderzeeboten van bijvoorbeeld de Amerikaanse marine kunnen met hun kernreacteurs voldoende elektriciteit opwekken om zuurstof uit gezuiverd zeewater te halen. Wat? Zuurstof uit gezuiverd zeewater. Oké, dus die hebben eigenlijk dingen aan boord om in geval van nood zelf zuurstof te maken? Ja. Uit water? Ja, uit gezuiverd zeewater. Oké, en dit zijn bussen, dus maar ik stel me nu een soort beschuitbus voor. Nou ja, het is een fysiek is het gewoon een bus en daarin zit een stof in. Daarin, als dat in werking wordt gezet, dan krijg je werking van zuurstof. En waar koop je die? Dat weet ik niet waar je die koopt. Nou, ik geloof dat als je googelt, dan kun je ze bestellen via dark web. Ja, ik weet niet. Maar in ieder geval, dat zijn die zuurstof. Ja, maar het heet dus kaarsen, maar er zit niet een lontje met een vlammetje aan. Nee. Het is gewoon een gewoon een omschrijving. Ja. Meer niet. Maar dat zijn die zuurstof, genoemd wordt zuurstofkaarsen. Okay, dus dat is iets wat eigenlijk typisch bij onderzeeboten hoort? Of zou je het ook? Nou ja, ik denk dat omdat het onderzee, als je onderzee, in een onderzeeboot bent, dan heb je natuurlijk wel heel. Wil je nog wel zuurstof nodig hebben? Ja. Dus dan kun je zo'n bus pakken en dan kun je er iets in werking zetten waardoor je zuurstof krijgt. Ja, dus de... En dat wordt dan zuurstofkaarsen genoemd. Ja. Want Dave die wilde eigenlijk ook weten waar ze dan gemaakt werden. Maar dat is dan waarschijnlijk gewoon bij de onderzeeërfabriek. Ja, nou ja, die halen dat ergens uit een leverancier die dat levert, die bussen. Ja. Ja. Ja, maar dat is niet iets wat je meeneemt op vakantie of zo. Nee. Nee, als je leuk met de zeilboot een rondje gaat doen, vergeet de zuurstofkaarsen niet. Ook, nee. Dan heb je ook geen zuurstof nodig. Laten we het hopen. Ja. Op een boot zit. Ja, zolang je boven op de boot blijft zitten, is er niet zoveel aan de hand. Maar is met onderzeeërs natuurlijk ook. In een onderzeeër heb je in principe ook geen zuurstofkaars nodig. Nee, maar goed. Je weet nooit. Die kunnen dus ook, zoals ik al eerder zei, zuurstof uit gezuiverd zeewater halen. Ja, praktisch. Dat gebeurt met electrolyk oxygen generators, apparaten die watermoleculen bestaande uit 2 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom door middel van electrolyse opbreken en zo continu grote hoeveelheden zuurstof maken. Het is ongelooflijk, hè, dat we dat kunnen, maar dat er nog steeds gaatjes in onze t-shirts komen. Ja. Goed. Heel erg bedankt. Van de t-shirts. Ja, dat is weer een heel ander verhaal. Maar dankjewel, Oscar. Alsjeblieft. Goed, doeg. Ja. Ik zeg ook altijd wel dat we dat kunnen, maar ik denk niet dat ik een zuurstofkaars zou kunnen produceren. Dat is dan ook weer het andere uiterste. Peter. Ja, goeienacht, Astrid. Hallo, Peter. Goeienacht. Ik wou toch nog eventjes terugkomen op die postzegels. Ja. Want daar ontbreekt toch wel belangrijke informatie. Oh, en ik heb al die verhalen gehoord in de afgelopen uur. En ja, ik heb toch nog iets belangrijks toe te voegen. En dat is allereerst die eentjes en die tweetjes die het nu zijn, die zijn begonnen in 2010. Dat je bedoelt dat er nu op een postzegel, dat vind ik zo briljant gevonden, staat gewoon een 1 op. En daar bedoelen ze dan niet mee dat je 1 euro voor die postzegel hebt betaald, maar dit is 1 postzegel. Ja, en die waarde kom ik zo op. Die waarde verandert steeds, maar die 1 die blijft altijd bestaan. Ja. Maar 2010 is een belangrijk jaar, want toen werd dat veranderd. Voor 2010 had je gewoon nog postzegels van, ik geloof dat het toen... Ik dacht dat je wegviel. Sorry. Ja. Ja? Ja. Nee, ik ben er nog. Postzegels van 55 cent. Ja, was het 55 cent? Dat zou kunnen. Ik herinner me kerstzegels van 50 cent. En dat je dan 55 cent zou voor kunnen, de dat zou kunnen. Maar goed, toen was het steeds afgerond op 5 cent. Dus 55 cent dan. Oh, wel. Daarvoor was het dan 50. Ja, daarvoor 45. Het werd ook wel eens met 10 cent verhoogd. Als de posterijen weer in de problemen zaten, dan kwam er 10 cent ineens bij. Maar altijd afgerond op 5 cent. Vandaar dat je dus in principe ook toendertijd gewoon 1 postzegel kon kopen op het postkantoor. Daar kwam het grote zwarte boek achter het bureau vandaan. Er zaten al die verschillende bedragen zaten erin en dan kon je 1 postzegel kopen. Ja. Maar dat is dus... In 2010 kwamen dus die eentjes en die tweetjes. Ja. Toen werd het toenmalige porto, de toenmalige bedrag van porto, wat dus zeg maar 55 cent was, werd toen jaarlijks verhoogd met een percentage. Ja, en daar ga je dan, hè? Ja, daar ga je dan. Maar dat maakt dan voor die eentjes en de tweetjes niets meer uit, want het blijft altijd een 1. Mm-hmm, mm-hmm. Een 2 is gewoon het dubbel, hè? Dus nu is het 1,01 euro, heb ik me laten vertellen, het afgelopen uur. Dus een 2 is gewoon 2,02 euro. Ja. Is gewoon een dubbele postzegel. Ja. Dubbele postzegel. Dus het wordt percentagegewijs elk jaar verhoogd. En dat is dus ook een beetje... laat ik het zo zeggen, die 1, als je die 10 jaar niet gebruikt heb, dan kan je hem nu gewoon nog steeds gebruiken. Als je, laten we zeggen, in 2010 100 stuks gekocht hebt voor de toekomst, dan betaal je nu nog steeds voor dat eentje 55 cent. Maar jij wil eigenlijk nu zeggen dat we als een gek allemaal postzegels moeten inslaan, want die worden natuurlijk sowieso de komende 2 jaar weer duurder. Nou, dat zou kunnen. Als ze dan opeens besluiten dat je alleen nog maar postzegels waar een 2 op staat mag versturen? Altijd wat er nu is, blijft altijd geldig. Oh. Mooi. Maar goed, in ieder geval 2010. Dan had je eerst dus de BA's, hè, de BA's op, ja. als beeld. En vanaf 2013 werd het dus Willem-Alexander. Ja. En altijd zijn er dus velletjes geweest van 10 stuks. 10 stuks. Oké. Dus, nou ja, dat is eigenlijk al verteld. 10 stuks. En, ja, en tegenwoordig heb je natuurlijk, kan je ze met het internet kan je ze gewoon kopen. Hè? Maar dat krijg je dus een getal, krijg je dan? 7 of 9. Ja, dan krijg je een code, ja. Je krijgt een code, ja, dat is het woord. En die schrijf je dan gewoon met een pen, schrijf je die rechtsboven op de envelop, in plaats van een postzegel. Ja. Dus dat is op zich ook handig. Maar ja, dus voor de internetgebruikers. En dus betaal je dan via internet €1? Ja, precies. Is wel, ik snap het nu wel. Want ik kijk, de prijzen die ze... Ik heb een galm bij jou, dus ik zet je even wat zachter. Maar de prijzen die je bijvoorbeeld in de supermarkt of iets dergelijks betaalt, die gaan dan ook altijd van, nou ja, zeg €12,95 naar misschien €12,25. Maar er zijn bijna geen prijzen meer in de supermarkt, ook van €12,13 of allemaal dat soort gekke bedragen. Dus ik vind het wel gek dat postzegels nog steeds met die gekke, hoe zeg je dat? Centjes werken eigenlijk. Ja, je bedoelt die rare bedragen die ze bijvoorbeeld... €1. Ja, ik denk dat ze in de vergadering best wel tegen elkaar gezegd hebben van, nou ja, €1, kunnen we daar dan niet beter gewoon €1 van maken? En dat ze dat hebben uitgerekend en dan net dat eentje zoveel oplevert tot de volgende verhoging, dat ze hem er toch maar weer achter gezet hebben. Ja, maar ja, in de supermarkt heb je natuurlijk heel veel producten die eindigen op 99. Ja, maar dat is gewoon om ons te neppen, toch? Ja, want okay, 13,99 is net zoveel als 14, alleen dat zien we als 13. Nee, oké, okay, maar dat is wel ongelijke getallen of vreemde getallen. Dus niet afgerond, dat bedoel ik mee te zeggen. Ja, maar dan denk ik, als iets €13,99 kost, dan kost het eigenlijk maar €13,50. Zou zomaar kunnen. Maar goed, ja, maar die postzegels, ja, nou ja. Dus, en wanneer gaat het nu weer omhoog dan? Nou ja, is dat altijd op 1 januari? Ja, het is meestal aan het eind van het jaar. Oh, dan, heel maar benieuwd. Goed, je merkt daar niks van, want als je dus gewoon die postzegels al in huis hebt, ja, dan maakt het niet uit. Alleen als je ze dus moet kopen, ja, dan betaal je de laatste verhoging. Ja, en dan moeten we dus allemaal in december postzegels. Ja, dat doen we dan sowieso met de december postzegels. Ja, maar we kunnen in november vast gaan inslaan voor de mensen die nog wel eens een postzegel gebruiken. Ja. Ik wou nog wat zeggen. Die smartphone, hè, dus die icoontjes, ja, dat krijg je natuurlijk alleen op een telefoon waar je alleen mee kan bellen en sms'en. Dus geen smartphone. Geen internettelefoon. Nee, want dan krijg je gewoon... Daar krijg je die drie blokjes op. Het is de oude Nokia. Ja, het is de oude Nokia. Die herkent dat gewoon allemaal niet. Maar het kan dus echt van alles zijn. Want zij denkt, blokjes kunnen ook kusjes zijn of hartjes. Ja, het kan van alles zijn. Al die icoontjes van al die, smileys. En ja, maar het kunnen ook gewoon drie kippen zijn of zo. Je weet niet wat spreken, hem... De ontvanger weet alleen niet wat het is. Nee, dus dan, nou ja, het is een goede opening van het gesprek om dat te vragen. Ja, nou... Je brengt ons weer op een idee. Hè, wat een romantiek in de lucht. Nou, dankjewel, Peter. Oké, fijne dag. Goed, doeg. Hoi. Benjamin. Hoi. Hallo. Hoor je mij? Wat zeg je? Hoor je mij? En meestal doe ik dit expres, maar nu verstond ik je gewoon echt niet zo goed. Nee? Nee. Okay. Nee, ik zit in de auto, ik luister naar deze geweldige zender. Het is weer... Weerzinwekkend is het. Weerzinwekkend? Is dat tegenwoordig een positieve uiting? Sorry? Nee, zeg het maar. Nee. Ik wilde even wat toevoegen over de zon die vergaat. Ik weet niet, het was Otto volgens mij. Onno. Onno, excuses. Niks persoonlijk, ja, uiteraard. Geef niet. Ja. Maar goed, over een jaar of vijf zal de zon vergaan. Op een spectaculaire manier, dat is wat ik wil toevoegen. Over 5 jaar al? Nee. Over 5 miljard jaar. Oh, ik wou net zeggen, want dan kan ik niet. Nee, hoezo niet? Heb ik een afspraak? Ja, oké, okay, ja, dat is goed. Nou ja, prima, toch? Ja. Ik ook. Ja. Maar goed, nee. De zon zou dan opsplijten, opsplitsen als het ware. En uiteindelijk veranderen in een gloeiende ring van interstellair gas en stof. Dus ja, dat is wat ik wilde toevoegen daaraan. En ben ik er nog? Ja, ik hang aan je lippen. Okay. Ja. Sorry? Ja. Het is zeer boeiend. Maar dus, de conclusie is hiervan, er komt daadwerkelijk een tweede zon. Maar of wij dan nog op aarde zijn en of we dan nog levend zijn, is een tweede. Maar stel dat we gewoon ons door blijven evalueren. Ja. Dat is een Pokémon. We blijven ons... Nou ja, in feite is dat natuurlijk wel zo. Dan worden we gewoon meer punten. Maar stel we worden een Bulbasaur of gewoon een mens dat heel goed tegen zon kan of iets dergelijks. Ja, ja. Ja. Dus we blijven gewoon een beetje doorontwikkelen. Ja. Dan zou er gewoon op een gegeven moment een tweede zon bij kunnen komen. Nee, kijk, net als zeg maar als partners in het leven, de een vervangt de ander. Dus de zon gaat weg en er komt een nieuwe zon voor in de plek. Oh ja, en in de tussentijd? En daar komt de maan even de snor, ja, weet je dat? Nee. En dat zwarte gat dan? Daar gaan we nu niet te diep op in vanavond. Dat doen we dan pas. Dat doen we na 5 jaar. Oké. Nou, het wordt me niet veel duidelijker, maar ik vond het wel gezellig. Nee, ja, sorry. Ik heb nog één vraag aan de kijkers of luisteraars. De kijkers, ja. Je bent ergens, hè? Je mag kiezen de rest van je leven. Nooit meer ketchup of nooit meer mosterd. Wat zou je dan doen? Oké, nou, als mensen zich geroepen voelen om dat te zeggen, we zetten wel even een poltje op Facebook. Onno graag horen. Je wil Onno daar zijn theorie graag over horen. Ja, we zetten een poltje op Facebook. Om 6 voor 6 komt de uitslag of de meeste mensen ketchup of nooit meer mosterd. Dat doe je niet echt. Ja, tuurlijk doe ik dat echt. Ik ga het echt volgen. Ja, nachtzuster op Facebook. Nou, geweldig. En denk aan het zwarte gat in die zon. Alleen maar. Ja, is goed. En dan Bobbelzaar. Bedankt, Benjamin. Doeg. Super. Hoi. Dat is heel onduidelijk dit. Ronald. Hallo, ik ben Ronald. Dag Ronald. Oh ja, we hebben jou gebeld. Want jij was. Kijk, zo werkt dat dus ook heel simpel. Als je een appje stuurt en je zegt van ik ben aan het werk, ik heb niet zoveel tijd, dan bellen we gewoon jou op het moment dat het net even wat rustiger is. Ja. Slim, hè? Ja. Van jou. Dat is wel mooi. Ja. Ja, zo is dat. Ja, want jij had een nog betere uitleg over de maan en de aarde. Nou ja, de vraag was een beetje, geloof ik, van wat voor invloed heeft de maan op de aarde? Ja, en dan vooral als de baan van de maan verandert. Ja. Heeft dat dan ook invloed op de invloed van de maan op de aarde? Nou, de baan van de maan verandert. Ja. Iedere keer schuift hij een klein, of zij moet ik eigenlijk zeggen. Oh, echt? Ja, de maan is vrouwelijk. Oh, wauw. Schuift ze een klein stukje op. Ja. En de aantrekking van de aarde is iets zwaarder dan de aantrekking van de maan. Ja. Maar de maan heeft dus wel daadwerkelijk invloed op de aantrekkingskracht van de aarde. Waardoor de aarde iedere keer iets minder snel gaat draaien, zeg maar. Mm-hmm. Dus omdat de maan steeds een beetje verder gaat, gaat het langzame draaien van de aarde wordt elk jaar een beetje minder. Omdat de maan weer minder invloed heeft op de aarde. Oké, maar het langzame draaien van de aarde wordt minder, zegt uiteindelijk dat de aarde sneller gaat draaien? Nee, hij gaat langzamer draaien. Oké, ja. Dus het langzame draaien wordt langzamer. Ja, oké. Ja, inderdaad. Ja. Maar dat is maar een heel, heel klein beetje, toch? Ja, nou ja, in onze tijd besef is dat een heel klein beetje. Mm-hmm. Maar in het grote geheel gaat het best wel heel snel natuurlijk. Oh ja. Dus, maar in ieder geval, dan zou je denken, op een gegeven moment is de maan zo ver bij de aarde vandaan dat ze bij ons wegdrijft. Mm-hmm. Maar de aantrekkingskrachten van beide planeten zijn in balans. Dus op een gegeven moment is de maan zo ver bij de aarde vandaan dat de aarde stopt met minder snel draaien. Dus dan zijn ze in balans. En dan is de aantrekkingskracht is ook hetzelfde. Dus vanaf dat moment blijft de maan voor altijd in dezelfde baan om de aarde heen draaien. Dan zijn ze in evenwicht. Okay. En dan stopt de aarde met afremmen. Want dan heeft de maan ook niet meer genoeg invloed op de aarde om de aarde af te remmen. Dus dan zijn we in balans. Oké, en merken we daar, als we er dan nog zouden zijn, iets van? Dan duurt de dag, ja, ze hebben dat berekend, moet ik even nadenken, volgens mij 40 keer langer dan nu. Oh, dat is best wel iets wat ons op gaat vallen. Ja. Ja, dan wordt het hele lange werkdagen. Ja, geen enkel probleem. Nee, maar wel fijn dat we dat weten. En ja. Ronald, wat ben je dan nu voor werk aan het doen om 4:30? Ik zit in de flexibele verpakkingsindustrie. Nou, dat zegt natuurlijk niet zo heel veel. Nee. Maar als je bijvoorbeeld de paprika koopt in de winkel, dan zitten ze een folietje omheen van die gaatjes. Ja. Nou, dat soort dingetjes maken wij nu. Maar je zit nu plastic met gaatjes te maken? Waar ik onder andere. Ook nog wel vragen over heb, maar dat terzijde. En ondertussen weet jij precies hoe het zit met de maan en de aarde? Ja, nee, ik vind dat gewoon interessant. Ik lees dat graag. De gekste dingen hebben invloed op onze tijdsbesef. De grote migratie van landdieren elk jaar heeft invloed op hoe hard de aarde draait. Echt? Gewoon doordat de massa verschuift. Oh. Dus ja, je kunt het je haast niet voorstellen, maar echt alles heeft met elkaar in verband. Nou ja, er was toch ook een keertje, was een enorme groep mensen waren allemaal tegelijkertijd gesprongen. En toen was dat toch ook te meten? Ja, volgens mij was het bij Pinkpop 1995. Echt? Ja, het hebben ze een kleine aardbeving veroorzaakt. Oh, wauw. Ja. Goed. Ja. Nou, dan zijn we weer helemaal bij. Ja, nou, oké. Okay. Dankjewel, Ronald. Ja. Oké. Okay. Nou, werk ze. Dank je. Doeg. There's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? On the Moon van R.E.M. hoorde je. Zo dadelijk gaan we verder, maar Robert Baltus komt net binnen met een spookrijder en nieuws, hè Robert? Ja, want op de A44 komt u in de richting van Den Haag een spookrijder tegemoet. Het advies is dan altijd, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dus op de A44 in de richting van Den Haag komt u een spookrijder tegen. En zal ik dan meteen doe maar meteen het nieuws er maar achteraan, weet je, kwam brengen. Ja. Ja, dat gaat natuurlijk over Marokko, over de aardbeving daar. Want daar zijn zeker 296 mensen om het leven gekomen bij die aardbeving. Dat is een kracht van 6,9 en was eventjes na 11 uur lokale tijd. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte tussen Marrakesh en de kustplaats Agadir. Marokkaanse autoriteiten zeggen dat de meeste slachtoffers zijn gevallen in onherbergzaam gebied ten zuiden van Marrakesh. Bij de beving is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Er zijn meldingen van ziekenhuizen in Marrakesh met een massale toestroom van gewonden. Op eerste beelden op sociale media is schade aan gebouwen te zien. In Marrakesh is volgens lokale media vooral schade in de Medina, het hart van de oude stad. Muren zijn ingestort en er zitten scheuren in panden. Op andere beelden is te zien dat veel mensen naar buiten zijn gevlucht. De aardschokken waren te voelen in een groot deel van het land. Zo gingen ook in Casablanca en de hoofdstad Rabat mensen naar buiten. En dat is toch zo'n 400 kilometer ten noorden van het epicentrum. Robert Baltus met het laatste nieuws. En natuurlijk als er weer ontwikkelingen zijn, dan hoor je het hier. Of straks om 5 uur in het nieuws. Dankjewel, Robert. Gaan wij naar Kees. Die hangt al even. Kees, goeienacht. Goeienacht. Ik had eigenlijk na al die ruimtelijke vragen gewoon een aardse vraag. Ja. We hebben koning Juliana gehad en prins Bernhard. En koningin Beatrix en Klaus. Die was ook prins. Mm-hmm. Maar waarom hebben we nou ineens een koning en een koningin Maxima? Oh ja, ik mag nooit antwoorden geven, maar deze vraag is al best wel regelmatig gesteld. Dus ik weet gewoon het antwoord. Dus wil je dat ik even bel, Kees? Of zou ik het gewoon vertellen? Ja, vertel het maar. Ja, zou ik het gewoon vertellen? Want het is dat van oudsher is het toch nog altijd zo dat de koning boven de koningin staat. En Maxima is, die kan wel koningin zijn, maar is dan altijd nog minder hoog dan Willem-Alexander. En het grappige is dat eigenlijk qua functie, als het allemaal zo loopt als we nu denken dat het gaat lopen, Amalia koning wordt. Dus het is eigenlijk de functie van koning. En als de koning een koningin heeft, dan hangt die erbij, zeg maar. En als de koningin koning is, dan komt er een prins naast. Wow, een beetje een rare. Ja, het is een rare constructie, hè? Ja. Ja, ik zou het ook zelf heel grappig vinden als Amalia dan ook koning werd genoemd. Maar dat kan niet, want dan zou Maxima ook koning kunnen heten. Dat is mannelijk. Nou ja, maar dat ik bedoel, ik ben tegenwoordig ook presentator. Ja, maar vroeger heette je presentatrice. Ja, maar dat is lang geleden, joh. Ja. Dus nee, ik zou het wel grappig vinden als het gewoon altijd koning was. Ja. Maar ja, als Amalia, stel nou dat Amalia... Ik vond een vrouw toch een beetje raar. Ja, ja, het is een kwestie van wennen, hè. Maar als Amalia dan gaat trouwen, krijgt zij dan, wordt haar man of vrouw dan koningin of prins of prinses? Nou, dan zal het wel weer prins worden. Ja, of prinses. Ja, dat kan ook tegenwoordig. Ja, ja, dus het kan alle kanten op. Nou goed, ik hoop dat ik het zo duidelijk en goed heb gezegd. Dit is wat er bij mij is blijven hangen. Maar de meeste mensen weten al wel dat ik altijd heel weinig onthoud. Dus als iemand nog iets aan wil vullen of toe wil voegen, dan houd ik me van harte aanbevolen. Maar de vraag is al eerder gesteld. Ja, deze vraag komt wel regelmatig voorbij. Altijd als onze koning en koningin in het nieuws zijn, of een andere koning of koningin, dan duikt die toch weer op. Maar dat geeft niet, want niet iedereen kan helaas iedere vrijdagnacht 4 uur lang luisteren. Nee, dat is zo. Dus we hebben hem toch weer mooi meegepikt. Dankjewel, Kees. Nou, oké, hoor. Goed, doeg. Allard. Hoi. Hi. Ik ben op de lijn. Komt ie door? Wat zeg je? Nee, sorry. Dat is flauw. Zeg het maar, Allard. Ik had een vraagje over die zwarte gaten. Oh jee. En een natuurkundig vraagje ook. Dus ik denk dat het niet helemaal duidelijk is onmiddellijk. Maar ik had zo'n soort vraag van, kan een zwart gat ook 2 event horizons hebben? Misschien dat de natuurkundige die wakker is daar iets over kan zeggen. Maar stel nou, hè, ja, dat ik een kind van 8 was en die zou zeggen, Allard, wat bedoel je precies? Hoe zou je dit dan uitleggen? Daar moet ik even over nadenken. Oké. Okay. Om me te verplaatsen in een kind van 8. Ik zou dan nieuwsgierig zijn. Nee, je hoeft het niet. Zeggen, je moet van, het. Kan, kunnen het er misschien 3 zijn of zo? Nee, maar je moet niet de vraag stellen, maar je moet het mij uitleggen alsof ik het niveau heb van een kind van 8. Wat ik waarschijnlijk op het gebied van ruimtelijke vragen ook heb. Nou ja, kijk, laat ik het zo zeggen. Ja. Kijk, nu neem maar aan dat de zwart gat 1 event horizon zit. Heeft. Maar wat is een event horizon? Als je een event horizon bent, dan wordt alles opgeslokt. Ja. Maar wat dan de situatie is als je 2 event horizons hebt, dat weet ik dus ook niet. Dat is iets, weet ik gewoon niet. Maar hoe zou je een event horizon uitleggen? Oh, wat ik zo net zei, als je zeg maar binnen dat veld van een zwart gat komt. Ja, ja. Dan kom je voorbij die event horizon. Ja. En dan verdwijn je in het zwarte gat. Ja. En je komt er nooit van je leven meer uit. Nee. Ook niet levend trouwens. Oké, maar dit is dan het punt, zeg maar. Dan word je als het ware uit elkaar getrokken. Het punt waarop je niet meer terug kan. Maar jij wil weten of het mogelijk is dat er 2 punten zijn waarop je niet meer terug kan. Precies. Nou, je begrijpt het. Maar dit is een beetje de vraag van, nou ja, als ik door een deur de gang instap en de gang is helemaal donker, dan stap ik dus in 1 keer de donkerte in. Maar jouw vraag is nu, wat nu als er 2 deuren zijn? Ja, dat zo zou je het kunnen voorstellen. Maar waar zou die andere deur dan, waar zou dat andere zwarte gat dan moeten zijn? Je hebt het niet over 2 aparte zwarte gaten. Maar 1 zwart gat met 2 event horizons. Nee, kijk, want dat zou je in principe ook kunnen voorstellen. Dat 2 of 3 zwarte gaten samensmelten tot 1 heel groot zwart gat. Ja. Maar dat is ook iets waarvan ik zeg, kijk, ik ben maar een leek. Oh. Ik heb 1 jaar natuurkunde gestudeerd. En kijk, ik weet daar natuurlijk niet alles vanaf. Echt een natuurkundige kan daar iets zinnigs over zeggen. Oké. Okay. Nou ja, dan hoop ik dat hij het een beetje zinnig ook uit kan leggen. Ja, nee, kijk. Ik weet dat het moeilijk is om. Vooral ook omdat ik er niet echt zo ontzettend veel vanaf weet. Nee. Maar ik stel wel de vragen. Ja, dat hoor je toch vaak van mensen. Ja. Dus, en dat mag in dit geval, of tenminste, mag ja, eigenlijk altijd. Misschien dat andere luisteraars er ook iets zinnigs over kunnen zeggen van... dit is totale onzin, of wat heb je nou in je hoofd gehaald, of weet ik veel. Ja, kan allemaal via 0800-1121. Ik ben benieuwd, Allard. Dank je wel, hè. Oké, nog een mooie nacht. Jij ook. Oké. Oh, wat een herrie opeens. Sorry, mensen. Sorry. Het begint een beetje heftig. Kijk, nu wordt het weer rustig en herkenbaar. Oeh. Ga maar weer slapen. Rustig aan. Michael Jackson is alleen maar op de radio met Black or White. 0800-1121. Being a color. Even kijken hoeveel van de vragen ik inmiddels nog begrijp. Dit was trouwens Michael Jackson en Black or White, maar dat had ik al aangekondigd. Even kijken, Catharina zoekt een onderkomen. Ze is 85 jaar en voelt zich niet fijn meer in haar huis. En ze is heel snel op zoek naar bijvoorbeeld een vakantiehuis of iets anders. Ze heeft eigenlijk alleen maar een bed nodig. En het mag in het grootste deel van Nederland, vooral een beetje richting het westen. En als je haar kunt helpen, dan kun je bellen naar 0800-1121. Trace die hoort steeds vaker dat auto's in brand vliegen terwijl ze rijden en vraagt zich af of meer of minder ethanol in de benzine daar een reden voor kan zijn. Bakker Johan die wil graag weten wie eigenlijk ooit het lettertype Wingdings gebruikt. Je weet wel, al die hele kleine figuurtjes. En Danny wil weten waarom gebitsimplantaten zo duur zijn. Bijvoorbeeld in Turkije zijn ze al snel de helft goedkoper. Dan hebben we op X en op Facebook een poll staan met de vraag van Benjamin. Nooit meer mosterd of nooit meer ketchup? In ieder geval staat het op X. Nu 75% zegt nooit meer ketchup. Daar ben ik er één van, want ik lust geen ketchup. Dat is lekker makkelijk. En op Facebook is het 50-50. Dus je kunt nog stemmen op Facebook of op X onder de naam Nachtzuster op de poll. Kees die belde dus waarom Maxima koningin is, terwijl we Prins Klaus hadden natuurlijk. Nou ja, ik heb het geprobeerd uit te leggen. Mochten daar aanvullingen zijn, 0800-1121. En Allard, die wil graag weten, kan een zwart gat ook twee event horizons hebben? 0800-1121. Er kunnen nog wat vragen bij, dus bel vooral als je ergens mee rondloopt. 0800-1121. Sabine? Ja, goedenavond, Astrid. Hi. Goedenacht. Ten eerste een geweldig nummer. Marco Jackson, ik ben heel erg verwend van. Nou, ik was even geschrokken dat hij zo keihard begon. Ik denk, dat vind ik altijd zo onprettig. Ik heb een grote lijst in de wc hangen. Met hem. Michael Jackson, ja? Ja, ik en mijn vriend waren ontzettend ver van Michael Jackson. En hij hangt bij jou in de wc? Ja. Ja, we zijn er drie keer geweest, vier keer geweest. Jo, op de wc? Nee, niet op de wc, hè. in de Kuip en in de Arena. Oké. Maar ik heb eventjes een opmerking. Ja. Wij hebben hier in Leeuwarden nou een nieuwe Jumbo gekregen. Die Jumbo was er al. Ja. Maar hij is eigen ondernemer, zeg maar. Ja. Hij is Koolstra. De andere Jumbo's in Leeuwarden hebben dat niet. Maar hij moest wat nieuws uitvinden. Hij moest uitvinden wat in Amsterdam uit Amsterdam moest terechtkomen. Dat je contant moet je betalen, moet je in een ding doen. In een ding. Ja, in een apparaat. Ja. Je papiergeld. Zeg maar. Ja. Je papiergeld. Ja. En dan krijg je je wisselgeld terug. Ja. Maar het was vanaf dag 1 al stuk. En van de week was ik er weer. En er was, nou, vanavond was de servicebalie weer stuk. Kon je niet contant betalen. Moet je pinnen. Ja. En dan komen ze pas na het weekend komen ze te repareren. Ja. Snap je wat ik bedoel, Hartschrik? Ja, maar ik hoor vooral een klacht. Ja, een klacht, ja. Een hele grote klacht. Ja. Allee, ik had van de week een meisje... Ja, een maar Sabine, ik snap dat het verschrikkelijk vervelend is. Maar dit programma is een programma met vragen en antwoorden. Dit is meer iets voor een klacht bij de Jumbo zelf. Ja, heb ik al zo vaak aangehaald. Ja. De andere kassa was van de week ook stuk. Ja, maar ik ben eigenlijk niet voor, zeg maar, alleen maar een rant... Nou, hoe noem je dat in het Nederlands? Een klachtenregen over een supermarkt. Nee, ik snap het wel, maar ik wil de naam Jumbo. Want ik vraag even dat hij hier in Leeuwen even genoemd wordt, Koolstraat. Want ik vind het schandalig. Ja, maar ik vind het niet zo prettig, want deze Jumbo kan zich niet verdedigen. Die kan er niks over zeggen. Oh, nee, je kan wel alles roepen. Dus dat moet je echt even bij de Jumbo zelf doen. Of bij de Jumbo hoofdkantoor. Of, maar van de week... Ja, nee, Sabine, ik ga echt ophangen. Want ik ben op zoek naar vragen en antwoorden. Ik ben geen klachtenservice. Oh. Nee, sorry. Nou ja. Het is geen klacht. Het is gewoon... Wat dan moet uit Amsterdam komen. Ja, maar het is een klacht. Ook last van hebben. Het is een klacht, Sabine. Daar komt een systeem weg, zegt hij. Ja. Dat nieuwe systeem. Ja, maar ik denk dat je even bij de Jumbo moet zijn. Oh, nou ja, sorry, Astrid. Nee, het geeft niet. Het is, als je een keer een echte vraag hebt, ben je altijd welkom. Nou, ja. Goed. Sterkte, hè? Jo, met de Jumbo. Hoi. Doeg. Jaap? Momentje. Sorry. Hij stond op speaker. Ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Ja. Inmiddels had ik 3 onderwerpen. Oh, doe maar. Ja. Ja. Mijn vraag was... ik woon in Leiden. Ik deed vanavond de balkondeur open toen het eindelijk buiten wat koeler werd. En ik kreeg het heel erg benauwd. Oh. En toen ben ik gaan googlen. Ja. En het bleek dat er heel veel O3 in de lucht zat. Volgens mij is dat ozon. Oh. En dat de haard ongeveer in Haarlem lag. De haard van de ozon? Ja. Oh? Ja, of in ieder geval het centrum van waar... Daar was het nog erger. Oh. En het ging ook naar boven, naar Amsterdam door. Mijn vraag is, waar komt die ozon vandaan? Of die O3? Ja. En waar woont jouw huis? In Leiden. Oh, dat is nog best een klein stukje van Haarlem, toch? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja. En maar waar kun je dan... Het hier aardig, dus ik had niet jouw verwacht... Kant op. Ja. Dat ik had niet verwacht dat ik benauwd zou krijgen. Nee. Maar het was heel vervelend, want mijn neus sloeg voorkomen dicht. Ik bleef maar rochelen. Mm-hmm. Sorry. Nee. Ja, het gebeurde nou eenmaal. Ja, nou ja goed. Ik kan het smakelijker vertellen, maar dat... Nee, dat, doe maar niet. Mensen houden helemaal niet van lichaamsvocht en zo op de radio. Nee, hè? Nee, heel gek. Niet populair. Nee. Maar kan het niet gewoon zijn dat je buren aan het barbecuen of houtstoken waren of zo? Nee. Okay. Dat zou ik onmiddellijk herkennen. Okay. Maar het is ook gewoon... De luchtkwaliteit was volgens internet slecht. Oh, ja. En de hoofdreden was O3. Oké. Okay. Nou ja, daar ben ik... Want kan dat... Nu, we hebben eigenlijk nooit medische vragen... maar kan dat ook tot prikkende ogen leiden? Want ik hoor opeens iedereen over prikkende ogen. Dat hoor ik ook. Alleen het verband daarmee weet ik niet. Nou ja, wie weet heeft er iemand een beetje verstand van hoe het zit met slechte luchtkwaliteit door O3 dan? Ja, nou, ja. Vooral waar komt het vandaan? En het liefst nog, als je per ongeluk je balkon weer opengezet hebt... je krijgt de Spaans benauwd, hoe je dan de luchtkwaliteit binnen verbetert. Oh ja, nou in ieder geval de deur dicht doen. Dat heb ik gedaan. Goed zo. Maar... dat is bij 29 graden binnen ook weer niet heel prettig. Nee, dat is waar. Want het is juist zo lekker om 's avonds dan even alle deuren en ramen open te zetten. Als het afkoelt, ja. En als je dan... Ik zit me een beetje mee te denken. Want zou het dan niet helpen als je aan de andere kant... ergens ook een raam of een deur openzet, waardoor het doortocht? Dan blijft er niks in je huis hangen. Nee, maar het waait er wel allemaal doorheen. Dus ik zou niet weten... Maar nu zit het in je huis... Ja, maar nu ben ik het er puur door mijn ademhaling aan het uitfilteren. Oh, je bent zelf de filter nu? Ja, ja. Dat is toch altijd zo? Ik heb geen idee. Nou, zodra je ramen of deuren sluit, wordt alles langzaamaan opgenomen door je longen. Oh. Ja, het klinkt toch allemaal niet gezond? Nee. Nee. Dat is het ook niet. Nou, als iemand een beetje verstand van heeft, 0800-1121. Ik hoop dat er snel iemand belt, ja. Mag ik nog even mijn ander onderwerp? Ja. Ik denk dat doordat Maxima koningin geworden is... Mm-hmm. dat er geen andere keuze is dat als zij toevallig met een man trouwt... Wat? Als zij met een man trouwt... Je hebt het over Amalia, denk ik. Sorry, wie zei ik? Oh, Maxima. Ja, nee, Amalia. Ik denk dat het zou een goede ruil worden als Maxima nu met een andere man trouwt. Nee. Ja. Maar als Amalia koningin wordt en ze trouwt met een man, dan wordt hij weer prins. Nee, die moet koning worden. Nee, dat kan niet, want koning is een hogere functie dan koningin. Wie zegt dat? De registratie van het Koningshuis? Ik denk dat dat veranderd wordt. Het gaat erom wie staatshoofd is. Ja, maar de koning is het staatshoofd. Ja, maar dat was Beatrix ook. Dat is eigenlijk heel raar, dit. Hè? Dit kan niet. Beatrix was ook koningin, maar die had een prins. Ja, en dat was in die tijd logisch. Mm-hmm. En nu is Willem-Alexander koning en Maxima koningin. Dat voelt nog soort van logisch. Maar als nu... Amalia koningin wordt? Ja, dan kan het niet zijn dat haar man prins wordt. Dat kan niet. Die moet koning worden. Ik denk het niet. Ik denk dat we zover nog niet doorontwikkeld zijn. We kunnen echt een heleboel. We kunnen kaarsen maken die zuurstof afgeven, maar we kunnen niet een koning naast ons staatshoofd zetten. Dat is verwarrend. Ja. Ja, het mag goed. Van mij hoor, trouwens. Ik ben waarschijnlijk wat moderner dan ik. Jij bent iets moderner dan ik. Dat is, ja, maar dat is fijn. En ik ga graag met mijn tijd mee. Dus als die ontwikkeling doorzet, dan sta ik weer met mijn vlaggetje vooraan. Ja. Ik heb nog nooit aan een demonstratie meegedaan. Maar als het anders zou lopen en ik maak het mee, dan sta ik wel te demonstreren. Sta je dan met een spandoek Evert-Jan voor koning? Ja. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd hoe het gaat lopen, Jaap. Ja, ja. Ik ook. Want dan spreek ik je dan. Ik ga gewoon mee dan, hoor. Vind ik goed. Vind ik gezellig. Ja, gelijke rechten voor ook voor koningen. Goed. Nou ja, vooral... het moet geen verschil maken. Dat is het enige onderwerp. Ja, het moet... Ja, de ene is hij... de staatshoofd, de andere is, die heeft een aanspreektitel. Eigenlijk is het nu veel erger dat Maxima dus minderwaardig is door de titel koningin. Nee. Ze had nog beter prinses kunnen zijn. Zo van, ja, je bent nou eenmaal geen staatshoofd, je bent aangetrouwd, dus je bent prinses. Maar nu is ze koningin en nog steeds officieel ondergeschikt aan Willem-Alexander. Die is ons staatshoofd, niet Maxima. Ja, maar dat heeft te maken met de term staatshoofd en niet met ondergeschiktheid. Jawel, want hij is koning en staatshoofd. Oh, oké. Ja. Oké. Dus zij is dan koningin, Amalia is dan koningin en staatshoofd. En hij is dan koning, maar dus eigenlijk ook adjunct. Hij heeft gewoon geen staatsrechtelijke rol. Nee, middenmanagement. Ja. Ja. Oké, dankjewel Jaap. Graag gedaan. Ja, goeienacht nog. Dingen moeten gewoon soms even logisch gemaakt worden voordat ze echt logisch zijn. Bas. Hoi, hoi. Hallo, Bas. Hoi. Waarom ik niet kan slapen, misschien komt dat ook wel door die O3, dat zou ik niet weten. Ben je benauwd? Nee. Oh. Maar nee, het komt omdat ik een beetje last van mijn rug heb. En daar een beetje pijn aan heb en zo. Dus, dat is niet fijn. Nee, ik heb er crème op gesmeerd en zo. En paracetamol en zo, dat soort dingen. Maar dat, heb je crème op je eigen rug gesmeerd? Ja. Dat is ook verdrietig. Ja. dat is het. Buik, hè? Ja, maar dan toch, dat is het ergste van alleen zijn. Dat je dan zelf je eigen rug in moet smeren. Waar je eigenlijk gewoon niet bij kan. Oh ja, nou ja, goed, maar mijn onderrug dus. Oh, daar kon je net nog bij. Ja, daar kon je net nog gelukkig bij. Gelukkig, is een goede plek dan om pijn te hebben. Hè? Zo kun... Zeg, we hebben nog anderhalve minuut. Oh, kan ik iets voor je doen? Oh nee, de vorige keer was het ook maar anderhalve minuut. Oh. Dit Black and White, dat van Michael Jackson, heeft heel erg hiermee te maken. Ja. Want ik weet wel over de evolutietheorie en de scheppers en zo. Maar ik vraag me af waarom Europeanen dan toch wit zijn. En donker of zoals in Ethiopië, absorbeert. Mm-hmm. En wordt minder snel verbrand. Ja. En zouden wij dan niet, net als bijvoorbeeld Ethiopianen... Mm-hmm. Ethiopiërs, ja. Ethiopiërs. Dat is een beetje nacht. niet ook donker moeten zijn. Want dan zouden we het misschien net iets minder koud hebben... en niet zo snel verbranden en dat soort dingen. Dus dat was mijn vraag eigenlijk. Dus eigenlijk is je vraag waarom Europeanen niet meer pigment aanmaken. Ja, precies. Ja. Hmm. Ja. Ja. Dus, nou, als iemand dat weet, 0800-1121... Ja, goed, ik vond het wel een interessante vraag. Ik weet niet. Alle vragen zijn goed natuurlijk. Ik hoop nu op een interessant antwoord. Ja. Ja. Ja. Precies. Dus. Nou, hebben we ruimschoots gehaald. Dankjewel, Bas. En beterschappen. Yes, oké. Hoi, hoi. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5:00, Robert Baltus met het NOS Journaal. In Marokko zijn zeker 296 mensen om het leven gekomen bij een aardbeving. De beving met een kracht van 6,9 was even na 11 uur lokale tijd. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte tussen Marrakesh en de kustplaats Agadir. Marokkaanse autoriteiten zeggen dat de meeste slachtoffers zijn gevallen in onherbergzaam gebied ten zuiden van Marrakesh. Bij de beving is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Er zijn meldingen van ziekenhuizen in Marrakesh met een massale toestroom van gewonden. Op eerste beelden op sociale media is schade aan gebouwen te zien. In Marrakesh is er volgens lokale media vooral schade in de Medina, in het hart van de oude stad. Muren zijn ingestort en er zitten scheuren in panden. Op andere beelden is te zien dat veel mensen naar buiten zijn gevlucht. De aardschokken waren te voelen in een groot deel van Marokko. Zo gingen ook in Casablanca en de hoofdstad Rabat mensen naar buiten. En dat is zo'n 400 kilometer ten noorden van het epicentrum. Zo'n 600 treinreizigers hebben vanavond ruim een uur vastgezeten tussen de stations Rotterdam, Lombardije en Barendrecht. Hun intercity naar Eindhoven kwam stil te staan door een defect. Pas na 70 minuten konden ze overstappen op een andere trein. In Lunteren zijn twee mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Het busje waarin ze zaten botste halverwege de avond tegen een boom. Een van de slachtoffers is de bestuurder. Een derde inzittende van het busje raakte zwaar gewond. De beurswaarde van Apple is met $200 miljard gedaald. Woensdag werd bekend dat de Chinese overheidsmedewerkers bij hun werk geen iPhones meer mogen gebruiken. China is de op twee na belangrijkste afzetmarkt voor Apple en daarmee goed voor 18% van de omzet van de techgigant. Het weer, 14 tot 17 graden. Vanmorgen vroeg met name in het noorden en het westen mist. Dat lost snel op en dan is er volop zon. Het wordt 25 graden aan de kust, 30 graden in het zuiden en staat weinig wind. Zondag opnieuw volop zon, zeer warm, 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid. Nachtzuster met Astrid de Jong. Alweer het laatste uurtje Nachtzuster en ik heb nog wel wat vragen hoor. Dus mocht je een antwoord weten, bel even. En er kan ook rustig nog een vraagje bij. Dus bel dan ook 0800-1121. Catharina zoekt een vakantiehuis per direct. Ze is 85 jaar, erg zelfredzaam, maar wil heel erg graag een andere woning. Ken of ben je iemand die haar kan helpen? 0800-1121. Trace die vraagt zich af of ze steeds vaker hoort dat auto's in brand vliegen tijdens het rijden. Of dat misschien aan de benzine kan liggen. Waar sinds een aantal jaar meer of minder ethanol in zit. Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben, vraagt zij zich af. 0800-1121. Bakker Johan die vraagt zich af of iemand ooit het lettertype Wingdings gebruikt. En Danny die wil weten waarom gebitsimplantaten zo duur zijn in Nederland. En waarom ze bijvoorbeeld in Turkije zomaar de helft goedkoper kunnen zijn. Je kunt nog meedoen aan de poll. Mosterd, oh nee, nooit meer mosterd of nooit meer ketchup. Dat is de vraag van Benjamin. Als je hem wil beantwoorden, dan mag dat ook via een appje natuurlijk. Dan doe je gewoon nooit meer mosterd of nooit meer ketchup. Net wat je voorkeur heeft. En ja, dan noteren wij het gewoon. De uitkomst van de poll hoor je om 6 voor 6. Kees die wilde weten... Oh, het koninginnenverhaal hebben we gehad. Allard die wil graag weten of een zwart gat ook 2 event horizons kan hebben. Goed. Jaap die kreeg het warm, deed het raam open en kreeg vervolgens enorm last van benauwdheid. Waarschijnlijk door O3 in de lucht. Dan kreeg ik allemaal appjes van mensen die zeiden, daar werd de hele dag voor gewaarschuwd. De vraag van Jaap is, waar komt dan die O3 of die ozon vandaan? En hoe krijgt hij het zijn huis weer uit natuurlijk? En Bas, die wil graag weten waarom sommige mensen wit zijn en andere zwart. En dan toegespitst, waarom zijn eigenlijk Europeanen niet wat pigmentiger? Oftewel, wat zwarter. Hey. Thank you. stad, s'avonds laat, plotseling aan de overkant, zag hij ze staan. Iemand riep, je hoort niet bij ons, mis, steek, pijl. Denk goed na, welke kant je staat. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Maar in de kleur van je hart, maar in de kleur van je hart. Donker was de straat, op weg naar het plein. Het is te laat, het is voorbij. Wie wil er bloed op de achterbank van de werkelijkheid? Denk goed na welke kant je staat. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Zwart-wit van de Frank Boeiengroep, toen het nog de Frank Boeiengroep heette. 0800-1121 is het telefoonnummer voor vragen en antwoorden. Ik kijk nog heel even bij de appjes, want ik heb tot nog toe één appje binnen over het dilemma nooit meer mosterd of nooit meer ketchup. En dat luidt nooit meer mosterd. Dat is van Henny. Dus op dit moment zegt 100% van de respondenten via de app nooit meer mosterd. Maar goed, dat gaat op X en op Facebook gaat dat er anders aan toe. En dat overzicht, dat hoor je om 6 voor 6 van Bagheera. Anton? Ja, hi. Goeienacht. Oh, dikke paniek bij Anton, want de radio moet nog uit. Ja, dus ik heb het. Ja, met links zet je de radio uit en met rechts heb je de telefoon. De radio uit, ja. Ik wil je complimenten met het enorme leuke programma. Dank je. Ja, vind ik. Ik kan s'avonds niet meer slapen. En ik woon trouwens in de prachtige Almere. Ja, dat geeft nog, niet. Dankjewel. Ja. Ik kom zelf uit Amsterdam, maar goed. ik heb wel een vraag. Ja. Waarom zijn de spullen bij de Action zo enorm goedkoop? Oh ja, dat kan niet goed wezen, hè? Ja, hè? Ik zal u vertellen, want voor mij ben ik u. Oh. Ja, zo ben ik opgevoed. Ja. Ik heb van de week, verleden week, een paar weken terug, heb ik batterijen gekocht. Wat? Een wekkerradio? Ja. Nee, batterijen. Oh, Een wekkerradio. Batterijenradio. Oké, wacht even. Batterijen, wekkerradio. Ja, dat is heel ver van de keuze. Amsterdamse spreekwoorden. Dus als je in het Amsterdams batterijen zegt, dan wordt het... Oh, wacht, ik zeg even in het Amsterdams batterijen. Wekkerradio. Batterij, goed. ja. Okay. Nee, even. Goed, je ging iets kopen bij de Action. Ja. Vroeger was het enorme meuk. Ja. Je kent het wel, meuk. Dat woord ken je wel. Ja. En tegenwoordig, ik moet even serieus zijn. Ik heb batterijen gekocht. Keurig netjes Nederlands, hè. Ja. En heb ik een acculader gekocht van Varta. Dat zou je helemaal niet zeggen, maar het is een topmerk. Oké. Als ik naar een andere bouwmarkt ga, of een of andere elektronica winkel, dan betaal je gewoon €20 voor. Mm-hmm. En bij de Action heb ik gewoon, wat is het ook weer, €7,95 voor betaald. En het werkt als een tierlier. Heb je ook aandelen in de Action? Ja. Ik zit echt te denken, ga ik hier problemen mee krijgen? Ja, hier ga ik wel problemen mee krijgen. Ik kan het gewoon zeggen. Ja, maar relatief. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat het dus of een afgekeurde partij is, of dat het een oud model is of zoiets. Dat zou kunnen kloppen. Dat denk ik altijd bij dat soort winkels. Dan denk ik weet je, op een gegeven moment dan stappen ze over op broodrooster 7.0. En dan moeten al die broodroosters 5.0 en 6.0 moeten ook nog. Die staan overal in al die filialen. Nog niemand die ze meer koopt. Nee, dat denk ik altijd, dat zo werkt. Maar maar wat ik dus bijvoorbeeld niet snap, is dat ze eindeloos theedoeken hebben. Dat is dus niet een partij theedoeken, want ze hebben eindeloos maar steeds weer diezelfde theedoeken. Ja, dan stappen we over van een theedoek naar een batterij. Nee, van een wekkerradio naar een batterij naar een theedoek. Oké, dat is mooi, dat is geweldig. Nee, maar goed, maar zo'n wekkerradio kan ik me dan voorstellen dat dat een partij is die op een gegeven moment dan op is. Ja. Maar ze hebben ook dingen die ze al jaren gewoon in die schappen hebben staan. Ja. Dus inderdaad, ja, dat is heel raar. Ja. Zijn er in Nederland extreem veel Actions? Nee. Niet in vergelijking niet met bijvoorbeeld een Hema of een Blokker of een Vibra. Ja, nou, noem je dingen op die zijn. Ik ben zelf 64. Ja. Ik ben een beetje oude lul geworden. Ja. Hm. En ik ben opgegroeid met de Blokker en de Hema. Meer had je niet. Ja, en de rookworst van de Hema. Maar ja, dan kom ik weer op een ander punt. Ja, dat is echt. Mij dat ik overstap naar de theedoeken. Ja, het is jouw schuld. Ja, en dat denk ik, nou goed. Anton, nee. De vraag is heel duidelijk, hoe kan het dat de Action zo goedkoop is? Ja. Ja, en ik moet zeggen, ik woon in Almere en ik moet zeggen, het personeel van de Action is enorm aardig. Want als het kapot is en je hebt de bon nog, zonder problemen inruilen, krijg je geld terug. Wilde het anders, ook geen probleem. Maar ik moet zeggen dat ik heb van die ledlampjes heb ik allemaal gekocht allemaal. Mm-hmm. En ik bedoel, het kost tegenwoordig weinig geld. Ik heb er ook een andere opmerking voor op Amsterdam. Gewoon geen drol meer. Ja. Nou, ik wilde ook graag lampjes op het balkon, maar die vond ik nog best wel weer prijzig. En die gaan echt heel snel stuk. Ja, dat klopt, ja. Maar sommige dingen gaan gewoon heel snel stuk. Ja. Dus het is allemaal... Ja. Ja, nou, ik zou één ding vertellen. Thuis heb ik bij de XM zo'n solar buitenlampje gekocht. Ja. €2,99. Dan ga je er weer, net geen €3. En het werkt als een tierenlier. Nou ja, jij hebt gewoon ook geluk, denk ik. Ja, natuurlijk. Ik ben gewoon een goede gozer. En aandelen, ja. En aandelen, ja. Aandelen bij de Action. Ik ga afsluiten. Ik wil graag ook andere mensen de ruimte geven. Sympathiek, Anton. De ruimte geven. Sympathiek. Maar ik vind het een enorm leuk programma. Dank je wel. En ik denk dat je enorm veel luisteraars... Ik vraag me wel eens af, hè. Mm-hmm. Ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Dat je wel eens thuis komt dat je denkt... Wat heb ik vandaag weer meegemaakt? Ja. Wat? Dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Nee. Maar ik ga lekker... Ja, dat vraag ik me wel eens af. Ja. Maar wat vraag je nou af? Wat heb je? Ik vraag me wel eens af. Ja. Als je thuis komt. En de volgende dag word je wakker. Ja. Gelukkig wel. Ja. En ik denk, wat heb ik allemaal weer van malle antwoorden gehoord? Ja, maar dan ben ik alles weer vergeten. Dat is zo jammer. Ik zou eigenlijk bijna mijn eigen podcast terug gaan luisteren. Ja. Want ik denk wel altijd, dan ga ik naar huis denk ik... oh, wat was het weer leuk, denk ik altijd. Ja, goed. Maar dan heb ik geslapen en is het weg. Goed, ik ga ophangen, Anton, om andere mensen de ruimte te geven. Een hele fijne ochtend. Dank je wel. Ik denk maar aan de batterijen. Lekker radio. Ja. Doeg. Jacques. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Nog zuster. Jacques. Ik had eigenlijk één vraag, maar doordat er wat dingen voorbij kwamen, heb ik toch nog wat een antwoord en nog een andere vraag gekregen. Mijn oorspronkelijke vraag was, tegenwoordig hoor je bij voetbalanalyses zo steeds de term wingback. Oh. En dat heet het toch eigenlijk altijd vleugelverdediger. Maar ik vraag me af of er nou nu opeens een verschil is tussen een wingback en een vleugelverdediger. Is er een verschil tussen een rechtsback en een vleugelverdediger? Ja, die rechtsback die zit weer nog meer naar achteren, dacht ik. Oké, want is de wingback, is dat dan niet... Wingback is ja soms zo'n... Wat ik heb begrepen zijn het verdedigers die dus opkomen, hè? Zo heet dat geloof ik, opkomende verdediger die dus ook langs de vleugel de aanval opzoekt. Oh, oké. Okay. Ja, het is niet dat je de wingback een verzamelnaam is voor de rechtsback en de linksback. Dus net als dat een appel fruit is, zou dan de rechtsback een wingback zijn, maar de linksback ook een wingback. Maar de wingback is niet altijd de rechtsback. Maar we hadden toch gewoon de term vleugelverdediger. Ik weet niet wat er nou opeens veranderd is. Maar jij zegt de wingback is iemand die verder naar achteren speelt. Nee, dus... de rechtsback is dat. Oh, oké. Ja. Okay. Ja, dan weet ik. Als ik een beetje wat van verstand heb. Maar goed, opeens hoor ik, dat is wingback, nog niet zo lang, dat, het een nieuwe dat term. De term wingback opeens naar voren komt. Ingevlogen is. Ja. Dus ik vraag me af wat er verschil is. Dan aan zo even kwam er iemand bij u in de studio vanwege het nieuws over Marokko. En dat deed me denken aan een vraag. Ik weet niet of dat vorige keer was, de voorvorige keer. Iemand die vroeg hoe dat nou zat met heb je het nieuws bepaald. Ja. En toen gaf u als antwoord van nou, er zit een hele redactie en we houden het allemaal goed in de gaten. Mm-hmm. Hier ook 's nachts. En toen viel mij op dat, ik weet niet of het nou 2 weken of... Het was de laatste zondag van de wereldkampioenschappen atletiek. En toen heeft de 4x400 meter estafette schitterend gewonnen. En toen heeft de nieuwslezer echt vanaf 2 uur, ik heb erop gelet, tot 's ochtends steeds een aparte fout gemaakt. En als er dan mensen in de studio zijn, zou ik toch denken dat wordt dan toch gecorrigeerd. Hij beweerde dat Femke Bol als derde loopster startte. Ja. Ze startte toch echt als vierde loopster. En het was consequent. Nou, dat kan toch bij het volgende bulletin toch wel rechtgezet worden. Ja. Maar of men heeft ze zitten slapen, of dat viel me wel op. Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat hoor ik echt nooit. Dat iets... Nou ja... Soms, kijk, dan werken hier natuurlijk ook allemaal mensen, dus er wil natuurlijk wel eens wat verkeerd gezegd worden. Maar dan is er inderdaad toch echt altijd wel iemand die het hoort. Ja. Maar ik denk in dit geval, maar nu spreek ik voor mijn beurt, hè, want ik heb echt geen flauw idee. Maar het klinkt zo als iets wat je niet hoeft te checken of zo. Oh. Nee, maar gewoon, ja, als iemand zegt ze starten als derde, dan. Als je dat hoort, dan denk je... Oh ja, dat zal dan wel... Ik dacht als vierde, maar het zal wel, weet je. Ja. Het is niet iets waarvan je denkt... Ho, ik dacht als vierde. Nou, dan moeten we toch even bij de sportredactie gaan checken... of ze nou als vierde, als derde. Weet je, terwijl als je weet dat het fout is... dan ga je het wel checken. Maar het zit zo in de loop dat het je niet opvalt of zo. Denk ik, hoor. Want het is heel raar dat een fout echt uren en uren erin... Omdat het mij opviel, dacht ik, blijf lekker wakker... en volgens een nieuwsbericht zei, ja hoor, toch weer. Nou, ja, okay. Gek. En wanneer was dat? Dat moet 2 weken. Of wanneer zo ver kan ik niet terug. Nee, ik dacht, ik kan eventjes in de appjes kijken... of het een luisteraar ook opgevallen is. Oh, maar 2 weken zover kan ik niet terug hier. En nou was er een vraag over waarom iets met blanke en donkere mensen, het verschil hoe dat is ontstaan. Nou, waarom Europeanen eigenlijk niet meer pigment hebben? Ja, nou, dat heeft met vitamine D te maken. Toen de Europeanen als eerste landbouw gingen bedrijven, zat er in dat voedsel minder vitamine D. Mm-hmm. En aangezien vitamine D ook aangemaakt wordt onder invloed van zonlicht... dat hadden wij ook wat minder hier. En dan is een blanke huid beter geschikt daarvoor voor het aanmaken van vitamine D dan een donkere huid. Vandaar dat we... Oh, echt? Zo'n 80... Nou, even, voor 18.000 jaar geleden... liepen hier in Groot-Brittannië allemaal donkere mensen rond. Ja, dat zie je ook wel eens, hè? Want ik begreep ook, maar dat is alweer weken geleden... toen zei iemand dat Vikings ook soms donker waren. Ja. Dat wist ik niet. Ja. Of donker, maar mag je nou donker zeggen? Van het voedsel en het gebrek aan zonlicht... hadden we een gebrek aan vitamine D en dat heb je echt nodig... Nou, en toen was ik nog even heel kort over de... In Engeland wordt de koningin, de begeleidende koningin... wordt Queen Consort genoemd. Camilla is Queen Consort. Dus koningin-gemaal. Consort. Ja. Oh ja, ik verstond consort. Ik denk ze gaat over de concerten en de muziek. Nee, consort. Van consort hier. Hè, mooi. En dan was als laatste... was ik een beetje geraakt door uw opmerking over dat je tegenwoordig presentator moet zeggen, ook als je vrouw bent. Mm-hmm. Toen dacht ik van, nou, dan zal ik wel niet woke zijn of zo. Ik vind het toch een beetje raar. Dus u zou ook tegen een vrouw die in het ballet danst zeggen een balletdanser? Ja. Zeker, ja. En ook geen ballerina, maar ook niet meer? Nee. Ik vind het raar. Waarom mag dat dan niet? Ja, er wordt geen onderscheid meer gemaakt in een vrouwelijke of een mannelijke functie. En het is best wel, het is echt... En waarom kiezen we dan een mannelijke functie en niet een vrouwelijke? Oeh, interessant. Ja, dat zou dan helemaal emancipatoire zijn. Oh, dat zou mooi zijn als we altijd... Dus dat gewoon alle vuilnismannen zouden dan vuilnisvrouwen worden. Ja, ik vind het belangrijk. Dat is mooi, dat zou mooi zijn. Dus dan mogen we ook geen meisje meer zeggen. Moeten we tegen een meisje jongetje zeggen? Nee, je moet zeggen een zich als meisje identificeren. Nee, je moet, je moet gewoon nou kind zeggen. Mevrouw de Jong, kom nou. Mevrouw de Jong, dan moet ik ook meneer de Jong tegen u zeggen. Ja, dat is interessant. Ja, nee, want dat is geen functie. Dat is geen functie. Nee, en wie maakt dat uit trouwens? Ja, ik weet, er is sowieso beleid natuurlijk. Er is NPO-beleid en NOS-beleid. En dan heb je natuurlijk nog het groene boekje. Zeg maar de van de Nederlandse taal. Ja, daar staat gewoon balletdanseres in, hoor. En nou, ook ballerina. Dat vraag ik maar. Ja, dat staat erin. Dan is het een vrouwelijke versie van het beroep. Maar ik vind het ook nog even wennen, hoor. Want ik had laatst... ik werk ook achter de schermen bij sommige programma's. Nee? En ik had laatst een gast bij Nooit Meer Slapen. En die was actrice. En toen zette ik in de titel acteur. Hm. En toen zei zij zelf, ja, maar ik wil actrice genoemd worden. Ja. Ja, toen heb ik het veranderd in actrice, maar... Het is toch ook niet denigrerend, hoor. Als het nou denigrerend zou zijn, de vrouwelijke vorm... dan zou ik me nog niet best kunnen voorstellen, maar dat is het. Het is gewoon... En als ik gewoon ergens wil zijn en ik wil, de directeur spreken... dan vind ik het wel prettig om te weten of ik een vrouw of een man voor me krijg. Nou ja, sterker nog, jij zou het verwarrend trouwens, vinden als iemand zegt... de directeur komt er zo aan en dan komt er mevrouw binnen. Ja, goed. U begrijpt mijn punt. Ja, ik vind het altijd heel moeilijk, want ik wil altijd gewoon iedereen een plezier doen. Dus ik denk, ja, als er mensen zijn die het belangrijk vinden... dat we één term voor alle beroepen gebruiken, zowel voor mannen als voor vrouwen... Maar u vind zelf, ik dat prima. U zelf vindt het prettiger als... presentator te worden aangemerkt. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou. Ja. Nou. Het mag van mij, hoor. Maar als je me presentatrice wil noemen, dan zal ik je niet verbeteren of zo. Oh, nou, nee. Dat weet ik niet, trouwens. Oh. Dan gaan we over een paar weken gewoon zo... Nou, dat deed u wel even zo even bij die meneer die belde. Maar hoe deed ik dat dan? Nou, u zei van, nou, de presentator is het... want het is, nou, een opmerking is zo van, het is toch wel ouderwets. U heeft onder een steen geleefd. Zei ik dat? Nee, dat zou ik nooit zeggen tegen iemand. Nee, ben je mal. Nee hoor, ik wil het ook niet erg maken. Nee. Nou, dat was het. Nou, hartelijk dank. Ik heb dus één specifieke vraag over Ja, over wingback. De wingback. Ik hoop dat we er nog aan toekomen, maar ik vermoed van wel. Ja, dank je wel. Dank, Jacques. Ja, doeg. Mieneke. Hi. Hallo, Mieneke. Hey. Hé, hey, wat is het verschil tussen een theedoek en een kopjesdoek? Vroeger noemden wij het kopjesdoek en nee hoor, dat, laat maar even zitten. Maar ik dacht ineens, toen jij weer theedoek zei, hoe komen we toch met... En vroeger zeiden we kopjesdoek. Doet er niet toe, daar ben ik niet voor. Ik ken niemand die ooit kopjesdoek heeft gezegd, maar er zijn ongetwijfeld mensen die dat wel deden. Hè? Dus wacht even. Oh, dat waren de dinosauriërs. Ja, die noemden het een kopjesdoek. Ja, kopjesdoek. Ja. Maar nee, even nog dat hele Koninklijk Huis, die titels allemaal. Waarom heten de zonen, hebben de zonen van Pieter van Vollenhoven de titel prins? En hij niet, hè? Dat is ook, al zijn er vaker vragen over gesteld. Want waarom is Pieter van Vollenhoven geen prins? Iedere dame die binnenloopt met zo'n jonge trouwt uit het Koninklijk Huis... Die is meteen prinses. We hebben straks meer prinsessen en prinsen dan de gewone burgers. Het vermenigvuldigt zich nogal snel. Maar Pieter van Vollenhoven is nooit prins geworden. Nee, maar ik durf het niet te zeggen. Want mijn koningshuiskennis die reikt niet verder dan blauw bloed. Ja. Maar nou ja, het televisieprogramma. Ja. Maar was dat niet de schuld van Juliana? Even denken hoor, want hoe zit het? Juliana is de schoonmoeder van Pieter van Vollenhoven, ja, toch? Ja, schoonmoeder van Pieter. Ze zijn op dezelfde dag jaren. Daar staat mij iets van bij, dat het de schuld is van Juliana. Maar dit is echt ins blauw in. Oh, het zou iets voor haar kunnen zijn. Maar dat is eigenlijk wel apart, hè? Maar waarom is dat dan nooit rechtgetrokken? Want dat had dan toch onder Beatrix gewoon... Ja, ik vind het raar. Hè? Drie zonen, die zijn prins. Hij is getrouwd met een prinses en hij is geen prins. Maar goed, nee. Nee, maar dat is, nou ja, daar komen we misschien nog wel een keer achter. Maar al dat gedoe over natuurkunde en fysica en weet ik wat allemaal. Ik vind het zo boeiend, maar ik begrijp er geen fuck van. Nee, maar ik en denk altijd, maar er zijn zoveel mensen die dat heel leuk vinden. Nou, het is ook waanzinnig boeiend, joh. Nou, het is zo waanzinnig boeiend. En nou weet je, dan zou je Richard Feynman eens even op moeten zoeken. Want leeft hij wat nog? Ik heel jammer vond. Nee, die is dood. Richard Feynman dit is, was... Mieneke, je hebt weer een heel raar verhaal. Je zegt, als je niks snapt van de ruimte, moet je Richard Feynman opzoeken. Maar Richard Feynman is dood. Het is toch heel raar dit, wat je nu zegt. Ik zal proberen. Richard Feynman was de man die de atoombom heeft gemaakt, samen met Oppenheimer. Ja, die nu in die film zie je het allemaal voorbij komen. Ja. En er komt hele Feynman niet voorbij. Komt helemaal zit niet hij er voorbij. Niet in? En, nou, nee, helemaal niet. En dat, nee, maar goed, Feynman was een beetje de slimste mens en ook een hele leuke man. Hij heeft geholpen atoombom te maken en... Hij heeft de Nobelprijs gewonnen voor natuurkunde, geloof ik. Die wilde hij helemaal niet hebben. Oké, Mieneke. Lieve Mieneke. Jij hebt een vraag gesteld over Pieter van Vollenhoven. En nu begint een monoloog over heel iets anders. En daar hebben we gewoon geen tijd voor. Nou, dat is een antwoord. Nou ja, een antwoord ook, of ook een vraag. Nee, maar iedereen die vragen heeft daarover... Zal ik zeggen, ga googlen naar Feynman. Nee, maar dit hebben we niks aan. Niemand moet gaan googlen, want dan kan ik wel naar huis. Dan ben jij overbodig. Precies, dan ben ik gewoon... Als iedereen gewoon zegt, nou, dit is Nachtzuster, dit zijn de 17 onderwerpen. Ga vooral lekker voor jezelf googlen. Zo werkt het niet. Nee, maar ik moet je wel zeggen dat ik het heel erg... Ik heb met zoveel interesse geluisterd naar het Zwarte Gat. En ja, weet je... Het is niet te volgen. En misschien dat we in een hiernamaals intelligentievorm tegenkomen... waar we nu nog niks van weten. Maar al dat gedoe over de ruimte... alles wat over die ruimte ging, vond ik waanzinnig boeiend. Heb ik met veel interesse naar geluisterd. Gewoon namens alle mensen die wel verstand hebben van de ruimte... en die wel begrijpen hoe het allemaal zit met manen en dat soort dingen... zeg ik dankjewel, Mieneke, voor de waardering. En ik heb nu nog een hele ingewikkelde vraag openstaan. Ik kan nu al niet eens meer... Of het mogelijk is dat een zwart gat twee event horizons heeft. Dus als iemand zich nu enorm gemotiveerd voelt... dan kan hij onmiddellijk bellen erover. En... over de vraag waarom Pieter van Vollenhoven geen prins is. Ja. Bedankt, Lieneke. Richard Feynman zou er zo antwoord op kunnen geven. Nu moet je echt ophouden, Lieneke. Echt gewoon ophouden. Doeg. Doeg. Watching me under the light, can I be a line? They say it's easy to leave you behind. I don't wanna try. Cut cover, take that test. Hold courage to your chest. Don't wanna wait for you. Don't wanna have to lose all that I've compromised to feel another high. I've got to keep it down. Years and Years, grote hit een paar jaar geleden. King heet het liedje. Ja, ik heb nog een lijstje over, hoor. En dat wil ik heel graag afstrepen samen met jou. Dus als je een antwoord weet op een van de vragen, bel dan meteen 0800-1121. Misschien kun je Catharina van 85 aan een vakantiehuisje helpen waar ze kan gaan wonen, want ze vindt het thuis niet fijn meer. Trace, die wil graag weten of de laatste tijd meer auto's in brand vliegen, want dat idee heeft ze terwijl ze rijden. En ze denkt dat het misschien aan de benzine kan liggen. De hoeveelheid ethanol in de benzine. Weet je daar iets vanaf? Bel dan even 0800-1121. En ben je een beetje vormgevingstechnisch onderlegd, dan kun je bakker Johan misschien vertellen wie nou het lettertype Wingdings gebruikt. Danny die vraagt zich af waarom gebitsimplantaten in Nederland zo ontzettend duur zijn. In Turkije kan het voor de helft goedkoper, vertelde hij. Hoe kan dat? Nou, straks hoor je hoe het is afgelopen met de poll op X en op Facebook over nooit meer mosterd of nooit meer ketchup van Benjamin. En Allard die wil nog steeds graag weten of een zwart gat twee event horizons kan hebben. Mocht je weten waar dit over gaat, bel dan sowieso even 0800-1121. Jaap die denkt dat hij vandaag benauwd is geworden door te veel ozon in de lucht. De vraag is 1. Waar komt die ozon vandaan? En 2. Hoe krijgt hij het uit zijn huis? 0800-1121. 1. Anton wil weten hoe de spullen bij de Action zo belachelijk goedkoop kunnen zijn. Jacques wil weten wat een wingback is in het voetbal en waar die term vandaan komt. En Mieneke vraagt zich af waarom Pieter van Vollenhoven geen prins is geworden. 0800-1121. Dan heb ik nog een cryptogram voor je. Want vannacht luidt die als volgt. Oh ja, dit is hem. Dit is geen vooruitgang. Dit is geen vooruitgang. De oplossing moet bestaan uit 9 letters. En die kun je doorgeven via 0800-1121. Dit is geen vooruitgang. Nou, dat is de hele lijst die ik voor je heb. Bel nog vooral met antwoorden, ook al denk je, ik weet het maar half. Neem dan wel even contact op, want we hebben nog maar zo'n 25 minuten en we willen zo graag altijd alles beantwoorden. Jacco? Hey, goeiedag. Dag Jacco. Als ik net wakker word in plaats van de hele tijd wakker. Ach. Maar ik heb echt een serieuze vraag en ik heb helemaal geen vragen of ik heb niks meegekregen. De vraag is, ik vond ooit een boekje over mantra's in de bibliotheek. Ik heb het netjes teruggebracht. Oh. Maar het waren mantra's op melodie. En het was ook eentje die ik had onthouden. Dat was in D. En ik heb nu didgeridoo in D en ik kan er niks over vinden. Ik kan niks vinden over überhaupt dat er mantra's zijn op melodie. Het was van een dame, vertaald in het Nederlands. Zij heeft in ashrams gewoond in India. En zij heeft die dingen op melodie verzameld in een soort vierkant boekje. Met aan de ene kant tekst en dan een hele korte tekst. Die tekst van mijn mantra was alleen maar Hare Om. En dan op melodie. En het is een boekje en ja. En nu heb je toevallig een didgeridoo. Die in die stemming is. Die precies in B gestemd is. B. Oh, D. En dan kan je net niet meer op dat mantra in de melodie D. Nee, dat is een heel boekje vol boekje, met allerlei nu wil mantra's. Je dat boekje wil je nou, of vinden. Het boekje, of weten hoe het heet. Of er een specifieke term is voor mantra's. Op melodie, dan kan je makkelijker zoeken. Je moet het zo zien. Je hebt net iets of net bijvoorbeeld, je hebt het wees gegroet, dat is meer een mantra. Maar dan heb je ook psalmen, dat is meer een melodie. Maar dit is meer zeg maar een kort gebed, maar dan op een melodie alsof het een psalm is. In een bepaalde toonsoort. Dat heeft misschien een term, maar ik ken het uit een boekje, een beetje vierkant. Met een klein melodielijntje en een klein stukje tekst. Vertaald in het Nederlands van een mevrouw in die in India gewoond in heeft. India en nu heb je een didgeridoo idee. En nu zoek je haar om. Ja. Heel veel geïmproviseerde muziek is ook in het thee. Dus het is altijd wel. Ja, dat gaat te ver. Het gaat om dat boekje nu. Ja. Nou, Jacco, doe eens een stukje mantra op melodie dan. Hè? Wat zei je? Doe eens een stukje mantra op melodie. Ja, oké. Okay. Hij begint dus zeg maar een vijfde lager als het in D is. Ik zeg ten, moet wel die piano aanzetten. Ten, nee. Het gaat gewoon Hare Om, Hare Om, Hare Om in D. Nee. Dat is de melodie. Ta-da-dum, ta-da-da-da-dum. Ja, en dat is dus iets anders dan Hare Om, Hare Om, Hare Om, Hare Om, Hare Om. Nee, zoals bijvoorbeeld, normaal gaat het bij Krishna, bijvoorbeeld Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare. Zoiets, alleen is dan en dan is het een melodie. Dan snap ik ook dat mensen zeggen, van je sluit aan op een frequentie. Ja, als het een melodie is, snap ik het wel. Als het alleen maar woorden zijn, vind ik het een beetje raar. Okay. Maar dat staat los van het boekje. Ja, je wil het gewoon graag. Nou, of een term die me richting die kant kan wijzen. Ja. Ik snap het. Dus ik hoop dat er iemand wakker is in Nederland die het ook snapt en je verder kan helpen. Misschien gewoon inderdaad met een trefwoord of een betiteling van mantra's op melodie. Ja, dat is het hele punt. Ik moest al lachen, mevrouw. Jij zei het is niet leuk om te googlen, maar ik heb dat heel uitgebreid gegoogeld. Dat is het punt. Nee, maar dat maar is dat ook. Is... Dit programma is natuurlijk perfect voor dingen die je niet kunt googlen. Waarom? Of dat je 27 verschillende antwoorden krijgt. Ja. Krijg je hier ook, maar goed. Dit is voor het eerst dat ik bel. Ik bel wel vaak gewoon met antwoorden of iets waar ik nieuwsgierig naar ben. Maar nu heb ik echt dit gedoe in mijn kamer staan, is het in één keer een heel ander verhaal. Je hebt hulp nodig, hè? Precies, dus dan is het nachtzuster anders. Ja, 0800-1121. We gaan het proberen, Jacco. Yes. Nou, klasse weer. Doei. Dit is Rido. Hans. Hallo. Hallo, Hans. Hey. De ethanol. Ja. Ik heb begrepen dat er nog niet gereageerd is. En dat wil ik bij deze even doen. Oh, graag. Ja, want het is een soort tweeledige vraag. Van, klopt het wel dat er de laatste tijd steeds meer auto's in brand vliegen? En kan het door het ethanolgehalte in de benzine komen? Dat kan, ja. Het volgende is het geval. Ethanol is agressief naar kunststoffen en naar rubbers. En in het brandstofsysteem van auto's zitten kunststoffen en rubbers. Om te zorgen dat de zaak afgedicht is, dat het niet gaat lekken. En als dat gaat lekken, dan drupt de brandstof op bijvoorbeeld je uitlaat. En die kan 1000 graden heet worden. En dan vliegt je auto in de brand. En dat is bekend. Dat is in de oldtimerwereld is dat een bekend fenomeen. Ik heb twee oldtimers. En ik moet rete goed mijn best doen om te zorgen dat ik benzine tank met geen of heel weinig ethanol. Anders zou ik dat probleem krijgen. Oh ja. Maar is het niet raar dan dat mensen dat risico nemen? Mensen weten niet dat dat risico bestaat. Ik waarschuw mijn vrienden en kennissen er wel eens voor. Mm-hmm. En die doen daar heel lacherig om. En die zeggen dan ook, ja, maar E10 is veel goedkoper als E5. Ja. Dat scheelt wel 20 cent. In Duitsland scheelt het overigens maar 5 cent. Ja. En die E10 en die E5, die wil ik ook nog even nuanceren. Ik heb ooit een oldtimerclub opgericht. En ik was redacteur van een clubblad vele jaren. En dan schrijf je zelf ook wel eens artikelen. En nu dacht ik, weet je wat, ik werp mij eens op dit item. Dus ik ben me daar goed in gaan verdiepen. Heb contact opgenomen met diverse benzinemaatschappijen. En van een aantal ook keurig netjes antwoord gekregen. En dat heeft uitgeresulteerd dat bijvoorbeeld E10 benzine dit soort problemen kan veroorzaken bij oudere auto's. Mm-hmm. Maar ook wel wat vaker bij Europese auto's dan bij Japanse auto's. Japanse auto's die zijn beter tegen bestand als Europese auto's. Omdat die wereldwijd hun producten verkopen, hun auto's. En wereldwijd zoveel verschillende soorten brandstofkwaliteiten zijn. Dat zij gewoon standaard inbouwen dat het systeem er beter tegen kan. Omdat ze niet van tevoren weten waar zo'n auto naartoe verkocht gaat worden. Oh, jeetje. Maar ja. En het klopt dus ook wel dat er vaker auto's in brand vliegen volgens jou? Het valt mij ook op. Ik woon in het krantengebied de Stentor, waar jij ook woont. En als ik dan dat weer eens in de krant zie staan, dan kun je erop reageren. En dan is het, soms heb je medestanders. Dat zijn ook mensen die zich daarin verdiept hebben. En die zeggen, ja, dat klopt. En ik lees dat ook. En met name in Duitsland, de Duitse ANWB, de ADAC, is dat al lang bekend. In Duitsland wordt zelfs ook gesproken om weer te gaan stoppen met die E10. En dat willen zelfs de Groenen, willen dat daar. Oké. De groene partijen die opteren om ermee te stoppen. Omdat het ook namelijk heel veel gewassen die mensen anders zouden kunnen eten, die worden nu gebruikt om die brandstof te maken. Ik denk dat Trace echt aan je lippen gehangen heeft. Oh, ja. Ja. Dat zal. Ja. Nou, fijn dat je even belde, Hans. Dank je wel. Ja. Dus gewoon proberen. Even een tip. Ja. De premium benzine te kopen van de grote merken. Dat staat op het vulpistool E5. Ja. Maar dat is E0. En toen heb ik ook gevraagd aan Shell bijvoorbeeld. Hoe kan dat dan? En toen zeiden ze, ja, wij mogen bij die benzine, die 98 octaan, tot 5% bijmengen. En bij de E10 moeten wij bijmengen tot 10%. Ja. En in onze benzine zit geen E0. Er zit geen, ethanol. Ethanol in. 5%. Ja. Dus mensen die wat oudere auto's hebben, kunnen beter de premium benzine tanken. Alleen die is duurder. Nou, dat wordt een lastige keuze bij de pomp straks. Nou ja, de auto presteert op die premium benzine ook beter. En je hebt minder last dat de tank gaat roesten. Want de ethanol neemt ook water op, vocht uit de lucht op die in de benzine komt. Dus mensen die heel weinig rijden, hebben op een gegeven moment ook een bepaald percentage water in hun benzine. Door die ethanol. Dus nou, als je weinig rijdt, goede benzine tanken. Dankjewel, Hans. Oké, succes met het programma. Dank Bedankt. Je. Dag. Er gaat weer een wereld voor mij open vannacht. Richard. Hallo. Dag Richard. Hey, goeienacht. Goeienacht, zeg het maar. Nou, het gaat even om, de prins, althans, van Vollenhoven. Ja. Hij heet wel prins van Vollenhoven. Wat? Ja, eerst was het meester Pieter van Vollenhoven. Oh ja, ja. En zo heeft hij jarenlang geheten. Mm-hmm. En een aantal jaar geleden werd hij toch betiteld als prins Pieter van Vollenhoven. Oh, krijgt hij hem alsnog, de titel? Ja, zeker. En Jaap, die stuurt mij net een mailtje. Die zegt of Pieter van Vollenhoven echt prins is geworden, weet ik niet. Maar hij heeft ooit in een televisieprogramma gezegd nooit prins genoemd te willen worden, omdat hij het te carnavalesk vond klinken, prins nou, Pieter. Dat zou kunnen, maar ja. Hij is wel officieel tot prins benoemd. Goh, nou, ik ben blij dat ik dat nog even meekreeg, Richard. Ja. Dank je wel. Ja, en over de opvolging. Vroeger had je in de 19e eeuw de koningen en zijn vrouw waren de koninginnen. Ja. Maar dat veranderde toen Wilhelmina, Juliana en Beatrix aan de macht kwamen. Zij waren de koninginnen. Ja, dat is ons opgevallen, ja. Ja, en hun mannen konden dus geen koning zijn. Nee. Ja, want dat zou het staatshoofd zijn. Dus de koninginnen waren het staatshoofd. Ja. Daarom heette hun echtgenote prins of prinsgemaal. Ja. Nu kan het weer wel. Ja, omdat... Omdat Willem-Alexander een man is. Willem-Alexander. En zij mag dus koningin zijn. Maar hoe zit het dan straks met Amalia? Stel, die trouwt met een man. Mm-hmm. Dan mag hij dus geen koning worden. Nee, dus dat zou ook weer een prins zijn. Dat gaat toch wel discussie geven, denk ik. Ja, en het zou heel grappig zijn als Amalia een vrouw aan haar zijde zou hebben. Dat zou leuk zijn, maar het zou een optie zijn om te discussiëren over de mogelijkheid of Amalia koning kan worden. Ja, dat is ook een mooie zaak. En dan kan haar man koningin worden. Oh ja. Dit wordt nog heel verwarrend. Ik ben zo blij dat ik hier niet... Ja, of haar vrouw. Goed, ja. We gaan het allemaal meemaken, hoop ik. Ja, oké. Maar ik staatsrechtelijk is het zo. Het staatshoofd is een koning. Mm. Als het geen man is, is het een koningin. Mm-hmm. En de constructie prins en koningin. Het aanhangsel van de koningin is een prins. Aanhangsel, ja. Of een prinses, hè? Duidelijk, Richard. Dank je wel, hè. Oké. Doeg. Doeg. Doeg. Kom maar. Ja, met Wietold is mijn voornaam. Hoe is je voornaam? Wietold. Wietold? Ja, dat is een Poolse naam. Wietold. Betekent heer van het woud, geloof ik. Mooi hoor. Maar, ja. Ja, ik had een vraag over wetenschap. Als je nu nog een vraag stelt, want we hebben nog maar 10 minuutjes te gaan, hè? Ja, ja. Maar misschien weet Bagheera iets. Ja, wie weet. Ja, stel hem dan maar even snel. Ja, ja, ik wilde weten wie in Nederland bepaalt wat wetenschappelijk onderzocht wordt. Ja, nou dat is een hele structuur. Dus dat is volgens mij, iedereen moet een onderzoeksaanvraag indienen. Die moet goedgekeurd worden door, ik denk, een hoogleraar. En vervolgens moet daar een budget voor beschikbaar worden gesteld. Dus dat gaat over een aantal schijven. Dus als iemand weet welke schijven daarbij betrokken zijn, dan kun je nog binnen 10 minuten antwoord geven via 0800-1121. Ik ga het proberen. Ja, oké. Okay. Ja, want ja, ik wil eigenlijk nu ook graag weten waarom je het wil weten, maar daar hebben we allemaal geen tijd meer voor. Oké, okay, ja, jammer. Ja, dankjewel, hè. Ja, geen dank. Maar ik heb het uitgelegd aan degene die opnam, heb ik het uitgelegd waarom. Ja, maar ja, daar hebben we weinig aan natuurlijk, hè. Want als we bij de portier in zijn hoofd kunnen gaan kijken, dan... Maar het gaat erom mensen die long covid hebben gekregen. Ja. Die hebben volgens mij ze verkeerde medicijnen genomen toen ze ziek werden. Oh. Bijvoorbeeld paracetamol, ook ibuprofen. Dat mag je helemaal niet nemen, hè? Ibuprofen. Oh. Als je long covid krijgt. Als je covid krijgt. En nu vraag je je af waarom dat niet onderzocht wordt? Ja. Oké. Okay. Nou ja, daar kan ik wel het een en ander over zeggen. Maar ja, we hebben nog maar 8 minuten en we moeten nog heel veel vragen beantwoorden. Dus dat lukt niet meer, Wiebelt. Maar wie weet dat we het rijtje nog rond kunnen krijgen van wie er bepaalt wat er wetenschappelijk wordt onderzocht. Ja, oké. Okay. Goed, bedankt voor je vraag. Doeg. Jaap? Ja. Oh, ja, Jaap hier. Hallo Jaap, zeg het maar. Hallo, Aarda en Jaap. Hoor je mij? Ik hoor jou. Hoor je mij, Jaap? Luid en duidelijk. Fijn. Wat kan ik voor je doen? Nou, ik kwam met de oplossing van de crypto. Oh, heel goed. Nog eventjes voor 6 is altijd fijn. De opgave was, dit is geen vooruitgang. En de oplossing moet bestaan uit 9 letters. Waar kwam jij op? Ja, ik kwam op stilstand. Nou, dat vind ik echt heel knap. Want het is een ingewikkelde crypto vannacht. Ja. Maar, als je het weet, weet je het. Dat is vaak zo met die cryptogrammen. Ja, dat is gewoon het gekke. Het was voor mij heel eenvoudig. Ja, als je erop komt, dan is het inderdaad goed te doen. Maar ja, als het je niet te binnen schiet, dan kan je er nachtenlang over piekeren. Dus fijn dat je het antwoord doorgaf. Heb je ook enig idee wat de actuele aanleiding was om deze crypto... Oh. Zijn niet meegekregen. Nou, er hebben nogal wat treinen stilgestaan. Of eigenlijk maar 2 treinen. Gisteravond. Ja, dat heb ik wel gevolgd, ja. Ja, dus nou ja, en dat was natuurlijk stilstand. En ook geen vooruitgang. Dat er, wat was het? 900 mensen in een trein hebben zitten puffen. Schrikkelijk. Ja. En zonder airco ook nog. Oh, wat een verschrikkelijkheid. Als ik met de trein reis, eerlijk gezegd, tegenwoordig heb ik altijd zo'n... hamertje met een oranje handvat bij me. Die eigenlijk bedoeld zijn om uit een auto te breken als je onder water raakt. Serieus? Maar heb je zo'n hamertje mee omdat je dan... Ik wil niet gekookt worden in een trein die desnoods 8 uur stilstaat in de brandende zon zonder airco. En hoe snel ga je dan het raam inslaan? Hoe lang duurt dat, denk je, voordat je besluit het raam in te slaan? Als ik me echt beroerd ga voelen, dan ga ik dat proberen, ja. Ik heb dat nog nooit gehoord, dat iemand dat bij zich had... Nee, maar ik heb een paar keer zo lang in een trein stilgestaan... dan wordt het meer claustrofobie. Ja, nee, dat snap ik. Dan raak je in paniek en dan... niemand kan je helpen. Nee, nou ja, uiteindelijk hopelijk wel. Is wel de bedoeling dat er niemand verstikt in een trein of zo. Maar is dat bijzonder dat je daarop voorbereid bent? Nou, en een goede tip voor de mensen die er ook een beetje angstig voor zijn. Ja, of ik het moet aanraden, weet ik niet. Want je krijgt ontzettend veel glazen, denk ik, als je... treinruiten gaat breken en dan naast het spoor gaat staan. Ja. Maar het is maar net hoe je je voelt. Vind ik ook. Maar nu moet ik door met de antwoorden. Jij gefeliciteerd. Je mag je de hele week de winnaar van het cryptogram van Nachtzuster noemen. En dan komt een cadeautje je kant op. Dat is geweldig. Gefeliciteerd, Jaap. Dankjewel. Michael. Dag Michael. Om even te beginnen, volgens mij als je een goede advocaat hebt en je voert aan dat je dat je enorm claustrofobisch bent, dan valt het denk ik wel aan te vechten. Dan kom je een hoop end, hè? Ja, dan kom je een heel end. Alleen ik denk wel dat het afhankelijk is van, weet je, dat je niet moet denken dat je bij 2 minuten vertraging bij Harderwijk meteen al de ramen in moet gaan slaan. Nee, en dan is de vraag waar ligt de grens? Maar goed, precies. Daar belde ik uiteraard niet voor. Nee, waar belde je wel voor? Ik bedoel, iemand die beweerde dus dat je bij een zwart gat 2 event horizons hebt. Maar zo, nee, dat is helemaal niet waar. Je hebt er maar 1. Het maakt niet uit van welke kant dat je dat zwarte gat benadert. Overal heb je 1 en dezelfde gebeurtenishorizon. Dat is een mooie Nederlandse woord ervoor. En kijk, als je nou de aarde hebt en je weet, een raket... Om de aarde aan de aarde te ontsnappen, ja. Moet die raket 11 kilometer per uur... per minuut. 11 kilometer... Nee, per seconde. 11 kilometer per seconde moet die raket kunnen gaan... om überhaupt te kunnen ontsnappen aan de aarde. Maar een zwart gat heeft een massa die ruim 27.000 keer zo groot is... als die van de aarde minimaal. En dat zwarte gat, om aan de zwarte gat, althans binnen de event horizon te kunnen ontsnappen, moet je dus harder gaan dan de lichtsnelheid. En dat kan helaas niet. En maakt niet uit van welke kant dat je dat zwarte gat benadert. Aan alle kanten heb je diezelfde event horizon. Dat is gewoon een soort, je zou het kunnen beschouwen als een soort velletje om het zwarte gat heen. Waar je het ook benadert, het is één en dezelfde gebeurtenishorizon. Je kunt er niet aan ontsnappen. Dus Oké, ik snap er echt geen hout van, maar ik weet wel dat dit een heel dekkend antwoord is op de vraag van Allard. Die snapt echt precies wat je bedoelt. Niet nog een keer, want we hebben bijna geen tijd meer. En je had nog een antwoord, hoop ik. Oh ja, misschien komt het een beetje rot van strot uit. Nee, okay. Dit klinkt heel plausibel, denk ik. Oké, als het nou. Ik zou zeggen, groetjes. En, nee, je had nog een antwoord. Had je niet nog een antwoord? Nee, dat andere ook van die supermarktketen bedoel je? Oh ja, van die supermarkt vol impuls aankopen. Ja. Inderdaad. Nou ja, ik weet niet of dat je wel eens die kwaliteit in oogenschouw hebt genomen. Ik heb 1 keer iets goeds gekocht daar. Dat was zo'n zaklantage. Dat heb ik zelfs nog een keertje per ongeluk meegewassen met een spijkerbroek. En dat deed het nog. Ja. Maar de rest, alles wat ik daar gekocht heb, was rotzooi. Alles. Maar ook echt alles. En dat komt allemaal bij die zogenaamde heropvoedingskampen vandaan in China. Daar ben ik bijna van overtuigd. Dat kan niet anders. Het is gewoon troep. Echt. Of dat je nou een wc-bril koopt, een lantaarntje, maakt niet uit. Een acculader. Oh ja, heb ik ook nog eens gekocht. Met batterijen erbij. Nou, het was een drama. Die acculader was binnen 1 dag kapot. En dan was ik natuurlijk net het bonnetje kwijt. Dat snap je wel. Tuurlijk. En die batterijen die hadden dusdanig hoge inwendige weerstand dat ik hem alleen maar voor een radiootje kon gebruiken. En verder nergens voor. Het was gewoon bagger. Maar ze hadden wel precies hetzelfde logo als een heel gerenommeerd merk. En dat mag ik wel noemen. Dat heet Power King. En dat had precies hetzelfde logo, maar het heette dus geen Power King. Het heette Power Base. Misschien moet hij dan nog eens goed naar het merk kijken. Ik moet echt afronden, want anders krijg ik allemaal niet meer alle mensen aan het woord die nog hangen. Maar ik kreeg, dankjewel trouwens. Michael, dankjewel. Ik kreeg namelijk nog een antwoord ook van Henry. Die zegt van ze kopen extra goedkoop in per 300.000... en dan krijgen ze korting. En dan zijn het ook vaak nog eenmalige restpartijen. Nou, daar moeten we het mee doen. Maar ik hoop dat Bagheera... dat is nog steeds... is nog steeds aan het woord. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, en dan heb ik Bagheera nog aan de telefoon, die hopelijk in 1 minuutje even de razend door antwoorden heen kan gaan. Kan dat, Bagheera? Ja hoor, gaan we. Op Andermans terrein is het recht een overpad. Ozon ontstaat doordat door er weinig zin wind is en de zonlicht zet vervuilende stoffen om in ozon. Wingdings worden gebruikt omdat bepaalde lettertypes die symbolen niet kennen. Catharina moet even zich melden bij de groepswonen voor door ouderen. Een wingback is een vleugelverdediger. En 64% wil geen ketchup meer en 36% wil geen mosterd meer. En in Turkije zijn de tandartsen niet gediplomeerd en hebben geen zorg. En intensieve maken van implantaten is daar goedkoper, want de arbeidskrachten zijn goedkoper. Dit hebben we fantastisch gedaan. Dankjewel, Bagheera. Zijn we toch weer helemaal rond voor een vandaag. Een programma van Max. NPO Radio 1.